ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตรเช้าเรื่องลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง14ประการโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่3มกราคม2547ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้ก็จะเทศตั้งใจจะเทศถึงเรื่องของลักษณะของชุมชนเข้มแข็งตั้งใจจะเทศเรื่องนี้ให้ฟังลักษณะของชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมีกัตมารวบรวมไว้ถึง14ข้อ14ลักษณะและเดี๋ยวขยายความฟัง14ข้อนี้ก่อนลักษณะของชุมชนเข้มแข็งข้อที่1เป็นสังคมที่เห็นได้ชัดถึงลักษณะของคนมีศีลมีคุณธรรมมีอารยธรรมข้อที่หนึ่งคนมีศีลมีธรรมเหมือนกันจะสรุปง่ายๆเป็นคนมีศีลมีคุณธรรมมีอารยธรรมมันเห็นได้เลยนะบอกว่าชุมชนนี้เข้มแข็งมองดูได้เห็นว่าเป็นคนพอคนมาสัมผัสมาคบคุณจะเห็นเลยว่าเป็นคนมีคุณลักษณะอย่างนี้สองเดี๋ยวอ่านไปก่อนก็แล้วกันประเดี๋ยวมันอธิบายแทรกประเดี๋ยวมันจะไม่ดูดีสองเป็นสังคมที่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระผู้อื่นสามมีงานที่เป็นสัมมาอาชีพมีกิจการเป็นสาระที่มั่นคงสี่ขยันสร้างสรรค์ขนขวายกระตือรือร้น 5. อยู่กันอย่างผาสุกสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานร่าเริง 6. ไม่ฟุ้งเฟ้อแต่รุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องไม่ผลาญพร่าสุรุ่ยสุร่าย 7.มีความประณีตประหยัดแต่เอื้อเฟื้อสะพัดแจกจ่าย 8. ไม่มีอาชญากรรมไม่มีอบายมุขไม่มีทุจริตกรรม 9. มีความพร้อมเพรียงสามัคคีอบอุ่นเป็นเอกภาพ10. สัมผัสได้ในความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของความเป็นกลุ่มก้อนพราดรภาพ 11. มีความแข็งแรงมั่นคงยืนหยัดยั่งยืน 12. เป็นสังคมที่สร้างในเครื่องหมายคำพูดทุนทางสังคมมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นและสังคมทั่วไปรอบกว้าง 13. อุดมสมบูรณ์แต่ไม่สะสมไม่กักตุนหรือกอบโกย14มีน้ำใจไม่เอาเปรียบเสียสละอย่างสุขและเห็นเป็นคุณค่าของคนตามสัจธรรมนี่เป็นลักษณะของชุมชนเข้มแข็งถามกันมากเหมือนกันนะแล้วชุมชนเข้มแข็งมันมียังไงมีลักษณะยังไงเข้มแข็งถ้ามีคุณลักษณะดังกล่าว14ข้อนี้อย่างสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์นั่นล่ะคือชุมชนที่เข้มแข็งเป๊กเ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป๊กเลยนะไม่ใช่แป๊กนะแป๊กนั้นมันชื่อเล่นอาตมาชื่อเล่นนี่มีเยอะแยะนั่นซ้ำๆกันเยอะแต่ชื่ออาตมาไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีเลยอาตมาเคยได้ยินบ้างนะสมัยตั้งแต่เป็นคารวาสก็เจอคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุมากอาตมาอาตมาต้องเรียกพี่แป๊กเรียกก็พี่เอาคอไปไม่ใช่แป๊กหรอกเป๊กพี่เป๊กท้ายกันผู้หญิงมีคนหนึ่งนอกนั้นก็ไม่เคยได้ยินก็ดูเหมือนจะรุ่นเด็กอะนะมีคนหนึ่งได้ยินมาคนหนึ่งชื่อแป๊กเรียกว่าแป๊กนอกนั้นไม่เคยได้ยินทีนี้ก็มาขยายความดูนะสังคมเข้มแข็งสังคมหรือว่าชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่เห็นได้สัมผัสได้มีคุณลักษณะอย่างที่กล่าวนี้อาตมาว่าเป็นคุณค่าของสังคมและเป็นความเป็นจริงจะเรียกว่าเข้มแข็งก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเพราะงั้นเราเองเราก็คงจะต้องเป็นให้ได้ตามกล่าวตามที่ว่านี้ให้มันสมบูรณ์นะข้อหนึ่งเป็นสังคมที่เห็นได้ชัดถึงลักษณะของคนมีศีลมีคุณธรรมมีอริยธรรมสังคมของชาวโสเรานี่ก็มีแล้วตอนนี้และมีจริงนะไม่ได้หมายความว่าเป็นคนมีศีลเพราะว่าจะต้องไปวัดแล้วก็ไปขอศีลจากพระพระก็มายังพันเตวิสุงรคณทายะแล้วก็ท่านก็ให้ป้าหน้าที่ป้าตาเวมณีอะไรเนี่ยจะ5หรือ8ทวันไปอยู่อุโบสถท่านก็จะให้ศีล8ก็ถือกันอยู่ในวัดนั่นแหละออกมานอกวัดจะมีเหมือนกันบางคนเอามาปฏิบัตินอกวัดจนหมดวันวันนี้ถือศีลหรือว่าถือศีล8วันบางคนเขาก็ทำบ้างก็ดีนะก็ดีแต่ของเราไม่ได้ไปทำอย่างนั้นไม่ได้มาต้องมายังพันเตไม่ต้องมาให้พระบอกปานาติปาตาศีล5ศีล8อะไรไม่ต้องแต่พวกเราจะต้องรู้ความหมายรู้ความบทจะปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรจะละเว้นทาเวรมณีก็ต้องเว้นต้องละต้องเว้นขาดทำหลุดละออกให้ได้ทำให้มันบริสุทธิ์ตามที่เราตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่อะไรก็ว่าไปตามความหมายที่เราจะมีอธิศีลมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปตามลำดับอย่างศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เราก็มีอธิศีลของไม่ฆ่าสัตว์ได้นะจะต้องไม่ฆ่าและจะต้องไม่เบียดเบียนไม่กินเนื้อสัตว์เป็นต้นไม่เป็นเหตุให้ไปสัตว์ตายในดังนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นอธิเป็นความยิ่งขึ้นกว่าเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่าเราเองควรจะเพิ่มความเข้มของศีลหรืออธิของศีลขึ้นมาตามที่เราเข้าใจตามที่เรารู้จักรู้สึกอย่างศีลข้อ3เราไม่ผิดพวกเขามีใครก็ว่าไปเป็นศีล5มีแค่นั้นถ้าสูงขึ้นบอกเราจะละเว้นเลยนะเรื่องกามเรื่องราคะเรื่องผู้หญิงผู้ชายอะไรพวกนี้เราจะละเว้นขาดไม่ปฏิบัติไม่ประกอบกิจอะไรเราก็กำหนดของเราไปหรือเราจะต้องให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าโอ้โหเราจะต้องเข้มงวดถึงขนาดนั้นขนาดนี้อย่างของเราเนี่ยดูเด็กสมุนพรามนี่เห็นไหมเขาเล่นแมงงูอะไรเนี่ยเขาผู้หญิงผู้ชายเป็นพ่องูนอกนั้นก็มีแมงงูแล้วก็มีลูกงูผู้หญิงหมดเลยนะพอเวลาเขาจะตกละลงสุดท้ายก็ไปกับพ่องูหมดเลยแล้วก็ต้องจับเอวกันเขายังไม่จับเอวแล้วเขายังเอาผ้าผูกต่อแล้วก็จับผ้าไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก็เป็นการช่วยให้เขาเข้าใจเขารู้จักเด็กที่นี่เขาเข้าใจว่าการสัมผัสแต่ต้องหญิงชายมันไม่สมควรด้วยประการที่ควรด้วยจึงมีเจตนามีกามมีความรู้สึกในทางกามเจตนาแต่ต้องอย่างของพระพุทธเจ้านี่เป็นวินัยเนี่ยถ้ามีอารมณ์กามแล้วไปแตะต้องกายหญิงอาบัตนะไปมีอารมณ์กามแตะต้องกายหญิงอาบัตนะมีอารมณ์กามไปจีบผู้หญิงอาบัตถ้าพูดเกี่ยวพูดเคาะผู้หญิงมีอารมณ์กามแล้วก็พูดเกี่ยวพูดเคาะ พูดจีบผู้หญิงเนี่ยอาบัติไม่ใช่อาบัติธรรมดานะสังฆาทิเศษนะอาบัติสังฆาทิเศษทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นศีลต่างๆที่มีความเข้มขึ้นมาขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องรู้และปฏิบัติให้มันได้ผลปฏิบัติได้ผลคือเราละเว้นทางกายด้วยวจีด้วยแล้วจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสแต่จะต้องอ่านกิเลสเป็นว่าอ๋อที่เราปฏิบัติศีลข้อนี้เพราะว่ากิเลสของเรามันเกิดมันมีกิเลสตัวเหตุแล้วเราก็ทำให้กิเลสตัวเหตุนั้นลดลงลดลงจนไม่เกิดนั่นคือการปฏิบัติมีมรรคผลนะเป็นการบรรลุธรรมนะเอาละเนี่ยขยายความเป็นธรรมะไปด้วยนะประการที่หนึ่งนี่จะเห็นได้แม้แต่ลักษณะจะสำรวมกายวาจาเห็นเป็นรูปธรรมเราเป็นคนมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดพวกเขาเมียใครไม่พูดปดไม่เมาไม่ดื่มน้ำเมาก็แล้วแต่หรือจะไม่ไปหลงไหลในความเมาหรือสิ่งที่จะพาเมาอื่นๆใดๆเราก็ว่าไปใครเมาเรื่องเพชรเรื่องพลอยเมาเรื่องเครื่องแต่งหน้าแต่งตัวเมาเสื้อผ้าหน้าแพรเมาอะไรอยู่ตามโลกมีเยอะแยะเขามองเมาทั้งนั้นแหละเราไม่เมาแล้วก็ว่าไปสูงขึ้นตามศีลของแต่ละบุคคลสรุปแล้วก็คือเป็นคนมีอารยธรรมมีคุณธรรมตามพระพุทธศาสนาสอนเห็นได้สองเป็นคนเป็นสังคมที่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระผู้อื่นนะอย่างนี้ก็เห็นได้พิสูจน์ได้โดยจริงก็ของสังคมแต่ละชุมชนเองชุมชนใดพึ่งตนเองได้แล้วไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปกวนคนอื่นหรอกนะเราพึ่งตนเองมีใช้อยู่ใช้กินของเราเลี้ยงตนเองรอดนะไม่เป็นหนี้และก็ไม่ต้องกวนคนอื่นนะก็เป็นลักษณะรอดตัวเท่านั้นเองนี่ก็เป็นนิยามของข้อ2นะ3มีงานที่เป็นสัมมาอาชีพนะมีกิจการเป็นสาระที่มั่นคงนะมีกิจการของตนเองมีงานของตนเองในชุมชนนั้นยิ่งของเราเนี่ยถึงขั้นสาธารณโภคีมีงานแล้วก็ทำร่วมกันมีโรงงานถึงขั้นมีโรงงานมีกิจการต่างๆกสิกรรมก็ดีอุตสาหกรรมก็ดีหรืองานอื่นใดก็ตามแต่เป็นงานที่เป็นสัมมาอาชีพคำว่าสัมมาอาชีพเนี่ยแม้แต่มิจฉาวณิชชาซึ่งเป็นธุรกิจการค้าการขายทุกวันนี้เป็นธุรกิจการแลกเปลี่ยนไปมาธุรกิจการค้าการขายนะการแลกเปลี่ยนเอาสิ่งนี้ไปเอาเงินแลกมาหรือว่าเอาของแลกของนั่นก็เป็นเรื่องของสมัยโบราณเขาจะใช้ของแลกของนี่เยอะแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วบาร์เตอร์เนี่ยของแลกเปลี่ยนกันโดยตรงโดยไม่ได้ตีราคาเป็นเงินไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้น้อยมีก็น้อยนะมีก็ไม่สำคัญเพราะมันเห็นแก่ตัวมากและมันก็มีความโลภเยอะเพราะฉะนั้นคืนแรกราคามันน้อยมันมากกว่ากันไม่ขาดทุนไม่ได้ว่างั้นเถอะเสียไม่ได้เสียเปรียบไม่ได้ว่างั้นเถอะมันก็ไม่ยอมแล้วมันต้องตีราคานะตีราคาคิดเป็นเงินแล้วกันจบนะมากบาทหนึ่งเกิน2บาทเกินทุนไป5บาท10บาทต้องเอาคืนให้หมดเอาเปรียบอีกด้วยหากำไรอีกต่างหากตามระบบทุนนิยมมันก็เลยบาร์เตอร์ก็หายไปนะการแลกเปลี่ยนของเคยมีใครมีข้าวมาแลกเกลือมาแลกผักมาแลกผ้าไปแลกอะไรกันก็แล้วแต่แต่ก่อนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรใครมีมากอันนี้ก็มาเฉลี่ยกันแบ่งกันไปคนนี้มีอันนี้น้อยก็แบ่งกันไปมันเป็นของที่จะต้องใช้ตีราคาเขามาตีราคาเดี๋ยวนี้ไม่รู้ตีราคาหมดเลยกำหนดค่าของสิ่งหายากสิ่งมีน้อยมันยิ่งต้องคิดค่าราคาแพงอะไรก็ว่ากันไปยิ่งขาดแคลนยิ่งอะไรต้องโอ้ในยุคในการตอนนี้ขาดแคลนแล้วต้องราคาต้องยิ่งขึ้นต้องค่าแพงขึ้นราคาแพงขึ้นอะไรมันก็คิดไปตามโลกนะเป็นเรื่องลำบากมิจฉาวณิชชา5นี่เป็นตัวหลักซึ่งชาวพุทธต้องรู้และชาวพุทธต้องปฏิบัติเพราะการแลกเปลี่ยนค้าขายเนี่ยธุรกิจค้าขายเนี่ยมันเป็นเรื่องวานิชหรือมิจฉาวณิชหรือวานิชมันเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ไม่ใช่เรื่องของพระไม่ได้ค้าได้ขายเพราะงั้นคฤหัสถ์เองต้องศึกษาต้องรู้ว่านี่เป็นมิจฉาชีพ ก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่ามิจฉาวณิจฉาการค้าการขายที่มิจฉาเป็นอาชีพที่มิจฉาหนึ่งไม่ค้าขายอาวุธเพราะฉะนั้นประเทศอเมริกาเป็นต้นเป็นประเทศที่มิจฉาชีพเป็นพวกมิจฉาชีพของโลกตัวใหญ่เนี่ยศีลข้อเอ้ยไม่ใช่ศีลนะเป็นธรรมทีเดียวหรอกเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าศีลก็ใช่เพราะเป็นข้อที่ควรปฏิบัติแต่ถ้าไม่ได้ไปบังคับถ้าไม่ได้กำหนดเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ไม่เอาฐานไม่รู้รู้เหมือนกันที่จริงในนวโกวาทเขาก็มีแต่เขาไปเบี้ยวบาลีนิดหน่อยไปเบี้ยวบาลีเพราะว่ามิจฉาวณิชามี5ข้อ1สัทธวณิชา2สัตตวณิชา3มังสวณิชา4วิสัมมิชา5มัชฌวณิชานะ5ข้อสัทธวณิชาคือไม่ค้าขายอาวุธ2สัตตวณิชาคือไม่ค้าขายสัตว์เป็นสัตว์สัตว์โลกสัตตะสัตตะหรือสัตวะเหมือนกันนะไม่ค้าขายเนื้อไม่ค้าสายสัตว์สัตว์ทั้งหลายแลเนี่ยตั้งแต่คนไปจนกระทั่งถึงสัตว์ต่างๆเขาก็ไปแปลงบาลีว่าสัตตวณิชาคือไม่ให้ขายไม่ให้ค้าขายคนนะในนวโกวาทเขาว่างั้นไม่ให้ค้าขายมนุษย์นะสัตตวณิชาที่จริงภาษาบาลีมนุษย์สะก็คือแปลว่ามนุษย์นี่แหละทั้งที่บาลีไม่ได้บอกว่ามนุษย์นะเขาบอกสัตตะนะเขาก็ไปแปลงว่ามนุษย์ส่วนข้อมังสวณิชานะเขาก็ไปแปลงว่าไม่ขายสัตว์ที่เอาไปฆ่าไม่ใช่เอาไม่ล่ะหรืออะไรเอาไปฆ่าไปเป็นอาหารอะไรไปโน่นทั้งที่บาลีมันมีอยู่แค่นั้นนะมังสะชัดๆมันไม่ได้มีอื่นเลยไม่ได้ขยายความด้วยเขาไปขยายเองเพื่อเลี่ยงเขานี่แหละเลี่ยงบาลีนี่แหละเขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีแต่ข้อ3มังสวณิชาว่าไม่ค้าขายสัตว์ที่เอาไปฆ่าบริโภคเนื้อบริโภคเลี่ยงไปโน่นเลยตั้งที่มังสะมันก็แปลว่าไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ก็คืออย่างที่เขียงเนื้อหรือปลาปูอะไรไปที่ใดขายแม้แต่สัตว์ต่างๆเอาไปขายกันขายกินขายใช้ขายอะไรก็แล้วแต่ขายตะพึดนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4วีสะวณิชาไม่ขายสิ่งที่เป็นพิษวีสะเป็นภาษาบาลีพิษในภาษาสันสกฤตอันเดียวกันเป็นพิษสิ่งที่เป็นพิษเนี่ยวีสะบอแวสระอีสอเสือบาลีก็ไม่มีสอสลาไม่มีสอฤาษีเขามีสอเสือ มีสะวณิชาก็คือพิษนั่นแหละภาษาบาลีโอ้ยภาษาสันสกฤตก็พิษไม่ค้าขายสิ่งที่เป็นพิษเพราะสิ่งที่อะไรที่เป็นพิษแม้ที่สุดผักที่อาบยาพิษรสยาพิษมีพิษมีสารพิษมานี่ก็คือสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นหรือเครื่องสำอางหรือเครื่องใช้อะไรที่มันมีสารพิษเป็นพิษก็คือเครื่องเป็นพิษทั้งนั้นเป็นพิษโดยสารโดยเป็นพิษโดยสิ่งที่ทำให้ตัวเองได้รับความกระทบถึงชีวิตหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายต่อชีวิตต่อสิ่งแวดล้อมอะไรก็ตามใจไม่ขายสิ่งที่เป็นพิษไม่ค้าขายสิ่งที่เป็นพิษ5มัชฌะเมามัชฌะนี่ละเอียดเมาหมดทุกอย่างเมาแต่ของหยาบถึงนามธรรมมัชฌะเนี่ยเมาทุกอย่างเพราะงั้นเอาตั้งแต่เมาแรกๆกับเมาที่ยาน้ำเมาอะไรไปของเมายาเมาไปจนกระทั่งถึงอะไรที่พาเมาที่จริงเมาหมดทุกอย่างสุระเมระยะมัชฌะมัชฌะตัวนี้มันเมาอย่างละเอียดเมาขั้นลึกซึ้งถึงนามธรรมด้วยนะเพราะสิ่งใดมอมเมาคนนะมอมเมาสังคมเราไม่ขายไม่ค้าไม่ขายกันเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังมีมิจฉาชีพอยู่ในพวกเราชาวโสรีรู้ไว้เลิกนะขายลอตเตอรี่นี่มอมเมาคนนี้เป็นต้นนะซึ่งเราก็พอเข้าใจง่ายอยู่ขายลอตเตอรี่ขายอะไรอื่นๆก็เหมือนกันขายเสื้อผ้าหน้าแพรที่ตามแฟชั่นแล้วก็ขึ้นราคาตามแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่เมามอมเมาเครื่องประเทืองเครื่องอะไรศีล5ศีล8เอาไปเอาความหมายพวกนี้ไปวัดไปจับไปอ่านก็ได้นะและสิ่งเหล่านี้เป็นงานหรือเป็นกิจการเป็นอาชีพ ซึ่งในสังคมที่เข้มแข็งนี่จะมีงานที่เป็นสัมมาอาชีพอื่นๆสัมมาอาชีพอื่นๆก็จะเข้าใจในรายละเอียดเพิ่มขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆส่วนมิจฉาชีพที่บอกว่าโอ้ไปค้ายาบ้าไปอะไรมิจฉาชีพไปเป็นนักเลงหัวไม้เก็บค่าคุ้มครองหรือถือว่าเป็นพวกมิจฉาชีพไอ้อย่างนั้นไม่ต้องพูดหรอกมันของธรรมดาอยู่แล้วใครก็รู้มันบาปมันหยาบมันช้ามันหยาบช้ามันไม่มันขั้นต่ำก็รู้กันทุกคนอยู่แล้วแต่สูงขึ้นมาตามลำดับมิจฉาชีพก็สูงขึ้นมาตามฐานะด้วยเพราะบางคนยังทำงานอาตมาว่าสัมมาอาชีพก็เอามาขยายความว่ามรรคองค์8พระพุทธเจ้าจะตรัสไว้ถึง5ระดับกุหนาลัปปนาเนมิตกตาเอ้ยไม่ใช่นิเปใช่เนมิตกตาก่อนแล้วก็นิเปสิกตาลาเพนะลาพังนิจคิงสนตานะอาชีพใดที่มีพฤติกรรมทุจริตระดับโกงกันระดับหยาบคายโกงกันหยาบหยาบปล้นจี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าทุจริตจ่อหยาบคายขี้โกงกันคอร์รัปชันเจตนาโกงพวกที่ตั้งธุรกิจอะไรเดี๋ยวนี้มีใช่ไหมเขาตามจับกันตลอดเวลาเลยเนี่ยจับกันมาไปพวกแชร์พวกลงทุนพวกทำอะไรอะไรหมุนเงินอะไรพวกนี้โอ้โหซ่อนเชิงมันก็เป็นได้ทุกอย่างวิธีโกงปลอมนั่นของนี่อะไรๆต่างๆนั่นนะทำหยาบคายชัดๆอยู่แล้วเจตนาคนทำรู้ว่าไอ้นี่โกงเขาขี้โกงเขาทุจริตหลอกลวงลัปปนาแปลว่าคำพูดที่เลวคำพูดที่ใช้ไม่ได้หลอกลวงเพราะฉะนั้นคนค้าคนขายเนี่ยใช้ลัปปนาเนี่ยเยอะใช้ภาษาที่หลอกลวงล่อลวงโฆษณาเกินจริงโกหกเขาด้วยอะไรอะไรด้วยอยู่ในเนี้ยลัปปนาดูไม่หยาบคายเท่ากุหนากุหนาเนี่ยหยาบคายที่สุดแล้วทำอาชีพหรือว่าเลี้ยงตนด้วยงานที่ได้เงินมาในลักษณะที่หยาบที่สุดและทุจริตต่ำที่สุดลัปปนากับทุจริตมันเบาขึ้นมานิดหนึ่งรองลงมาอย่างเชิงที่เรียกว่าพูดหลอกลวงพูดและเล่มพูดเรียบเคียงพูดโกหกเวอร์อะไรก็แล้วตามใจหรือว่าทำให้คนตายใจอะไรก็ตามใจหากินทางประเภทที่ยังไม่ซื่อสัตย์ยังไม่สะอาดทีเดียวส่วนเนมิตกตานั้นเป็นการโดยพยัญชนะแปลว่าการเสี่ยงโชคเนมิตกะการเสี่ยงโชคก็คือการยังไม่แน่นอนการยังไม่แข็งแรงเราเจตนาตั้งศีลตั้งธรรมให้แก่ตนเองประกอบงานนี้ทำกิจนี้ว่าจะต้องทำให้ดีอย่างนี้สะอาดอย่างนี้ไม่เอาเปรียบไม่ให้มันเป็นการเป็นหนี้หรือเป็นบาปควรจะต้องเป็นบุญเป็นงานนี้เราจะต้องเสียสละเราจะต้องได้บุญเราจะต้องลดละเราจะต้องมักน้อยเราจะต้องอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจว่าเราจะทำให้มันลดลงแต่จิตของเรายังไม่แข็งกิเลสมันยังอ่อนแอมันก็เลยล้มเหลวบ้างเรียกว่ามันเหมือนกับคนจะมันยังไม่แน่นอนอ่ะเสี่ยงๆอยู่มันยังไม่แน่นอนนะเราทำยังไม่สำเร็จดีจริงทีเดียวเช่นมันมีความซับซ้อนคนที่มาปฏิบัติสัมมาอาชีพถึงขนาดว่าเราจะทำงานฟรีไม่ทำงานเอาเงินเลยนะยังอยู่ในอโศกเนี่ยชุมชนเราอโศกเรามีเยอะมาทำงานฟรีไม่เอาอะไรได้แต่จิตมันยังไม่สะอาดอย่างนี้เป็นต้นมันก็เข้าข่ายในมิตรกตาบางคุณจะบอกว่าคุณทำบริสุทธิ์ว่าคุณมาทำงานไม่ได้รับเงินเดือนไม่เอาอะไรได้เลยแต่จิตของคุณก็ยังติดยึดยังมีโลภยังมีเห็นแก่ตัวยังมีเห็นแก่ได้ยังติดยึดว่านี่เป็นเราเป็นแรงงานเราเป็นของเราเราทำประโยชน์เราทำกุศลถือตัวถือตนสะสมในนามธรรมไอ้รูปธรรมเราไม่เอาหรอกแต่นามธรรมของเรายังแก้อยู่ยังใช้ไม่ได้หรือว่ายังไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดไม่เป็นจริงตามที่เราว่าเราไม่ได้ยึดติดเป็นเราเป็นของเรามันไม่สะอาดถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในพฤติกรรมกายกรรมของเราเนี่ยไม่เอารายได้แต่ใจของเราแค่เนมิตกตาใจของเราก็ยังไม่สะอาดไม่เที่ยงยังเสี่ยงยังมีเลอะๆยังมีปนเลอะๆอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นเนมิตกตานะส่วนข้อนิเปสิกตานั่นคืออาชีพที่เราทำสะอาดได้แล้ว ท่านแปลในภาษาไทยท่านแปลในพระไตรปิฎกว่าการมอบตนอยู่ในทางผิดเราสะอาดแต่เราก็ยังไปร่วมมือกับคนไม่สะอาดเราไปร่วมมือกับคนไม่สะอาดอย่างพวกเรานี่หลายคนต้องทุดท้ายทนไม่ได้ไปทำงานอยู่ก็เป็นข้าราชการก็ตามหรือทำงานกับบริษัทก็ตามบริษัทเขาขี้โกงอ่ะแล้วเราก็ต้องรับเงินเดือนรายได้ของคนขี้โกงกันอยู่เป็นต้นหรือว่าทำงานข้าราชการนี่คนพวกเราเนี่ยทำอยู่ข้าราชการเขาคอร์รัปชันกันทั้งนั้นเราเป็นแกะดำอยู่คนเดียวที่จริงมันควรจะเป็นแกะขาวเนาะแต่แกะมันตัวขาวอ่ะคนแกะมันขาวแล้วกลายเป็นแกะดำอยู่ในฝูงแกะขาวด่างอยู่ตัวเดียวคนเขากินหมดเลยเป็นสามัญแต่เราไม่กินอยู่คนเดียวนะแล้วมันจะทุกข์ใจลำบากหรือเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะมาร่วมอยู่ทำไมมอบตนอยู่ในทางผิดเขาทำอย่างนี้เขาก็ทุจริตมาทุกบาททุกสตังค์ทุกกิจการงานเขาก็ทำอย่างนี้มันก็จะทุจริตน้อยหรือมากอะไรก็แล้วแต่เราร่วมอยู่กับเขาแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในกับเขามอบตนอยู่ในทางผิดเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ในเราจะทำอาชีพของเราก็ไม่สะอาดเราก็อาศัยกินอาศัยใช้อยู่ในส่วนที่เปื้อนๆด่างๆพร้อยๆอะไรอยู่อย่างเงี้ยในสังคมกลุ่มที่มีเขาตาอย่างเงี้ยมันไม่ดูดีเลยนี่ก็เป็นเรื่องลึกซึ้งขึ้นอีกว่าเราสะอาดแต่เราก็ยังไปร่วมกับความไม่สะอาดนะส่วนอาชีพข้อที่5สัมมาอาชีพข้อที่5ทำบริสุทธิ์หมดเลยสะอาดบริสุทธิ์ไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยนนะไม่รับสิ่งแลกเปลี่ยนไปมานะทีนี้ก็มีประเด็นปัญหามีคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเทศไม่เอาค่ากันเทศก็จริงอยู่แต่ท่านก็ยังรับเงินที่เขาเอามาทำทานอย่างอาตมาเนี่ยรับเงินคนเอามาบริจาคมาทำทานก็รับอะไรอย่างนี้มันแลกเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ตอนเทศตอนนั้นก็ไม่รับหรอกนะแต่ตอนอื่นมาให้เมื่อไหร่ก็รับอยู่อะไรเงี้ยอาการที่ทำทานนี่เจตนาทำทานกับการแลกเปลี่ยนนั้นเจตนาก็ต่างกันกรรมกริยาก็ต่างกันวาระกาละก็ต่างกันแต่โดยจริงแล้วที่สุดแล้วการทำทานต้องมีการบริจาคต้องมีการสละออกต้องมีปฏิฆาหกต้องมีทายกมีผู้ให้และมีผู้รับยิ่งให้กับผู้ที่สะอาดผู้บริสุทธิ์ก็คือผู้ที่มีจิตไม่รับเอามาให้ผู้ที่ไม่รับแม้มือท่านรับแต่ใจท่านบริสุทธิ์ไม่สะอาดไม่ได้เอามาเป็นของตัวของตนท่านรับมาเป็นอุปกรณ์รับมาเป็นสิ่งที่จะใช้ประโยชน์อะไรนี้เป็นต้นสิ่งนี้ก็ลึกซึ้งซับซ้อนอยู่นะเพราะงั้นการที่จะให้การจะแลกการจะรับอะไรพวกนี้ก็จะต้องเข้าใจในนัยยะพวกนี้ลึกซึ้งนะเราไปให้กับคนขี้โลภให้กับคนขี้โกงท่านเรียกว่าเหมือนกับเทลงเหวอะไรเผาไฟอะไรไม่รู้อะไรหลายอย่างเหมือนเทลงเหวเหมือนกอกปากงูเห่าอ่ะกอกปากงูเห่ามันก็มีนัยยะมีพิษมีอะไรเหมือนเทลงอะไรเหมือนเผาไฟเหมือนอะไรพวกนี้แต่เทลงเหวก็ชัดเจนคือหายไปเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรงอกงามแต่ถ้าเราหวานลงไปหรือให้ออกไปหวานลงไปเป็นนาบุญธรรมนาบุญพวกเราก็คงเคยได้ยินทำไปแล้วมันก็งอกเป็นประโยชน์ออกมาอีกหลากหลายนะเพิ่มกว่าเก่ามากกว่าเก่าสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์มากกว่าเก่าเพิ่มเติมอีกจำนวนมากเลยโดยที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อไปตัวเองไม่ได้ไปดูดไปซับไปรับอันนั้นมาบำเรอตนเหมือนกับอย่างสามัญโลกๆนี่ได้เงินมาได้ของมาเอามาเป็นของตนแล้วก็เอาไปใช้บำเรอตัวเองจะใช้อย่างอะไรก็ตามใจเถอะตัวเองก็บำเรอเป็นประโยชน์ตนเองแทนที่จะเอาไปเป็นประโยชน์เอาไปทานต่อเอาไปช่วยเหลือคนต่อเอาไปสร้างสรรค์อะไรที่เป็นประโยชน์คุณค่างอกเงยเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต่อเราก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นแต่ก็เอามาเป็นของตนแล้วก็เอามาบำเรอตนหรือมากักตุนไว้เป็นของของตนจนตายจากนั่นก็มันไม่เกิดคุณค่างอกไม่ใช่นาบุญนะไม่ใช่นาบุญแล้วผลาญด้วยมันเหมือนไฟเผาอย่างที่อาตมาว่าท่านว่าอะไรไม่รู้อาตมาจำไม่ได้นะ ก็ปากงูเห่าเหมือนไฟเผาอะไรเหมือนจะเทลงเหวอะไรพวกนี้นะเพราะการแลกเปลี่ยนหรือการทานก็ต้องเข้าใจให้ชัดเจนแลกเปลี่ยนอยู่หรือไม่ได้แลกเปลี่ยนหรอกเป็นการทานเป็นการบริจาคเป็นการเกื้อกูลเป็นการช่วยเหลืออย่างพวกเราเนี่ยช่วยเหลือกันเราจะให้นะคนนี้เนี่ยคนอย่างพวกเราเนี่ยมีแล้ววัฒนธรรมอันนี้ผู้ที่มาทํางานอยู่ในชุมชนชาวโศกไม่รับรายได้และพี่น้องก็ไม่เคยมีคนนั้นคนนี้ก็ไม่เคยให้ดูแล้วก็เออสงสารกันคนนั้นคนนี้มีเงินอยู่สงสารกันคนนั้นคนนี้มีเงินอยู่บ้างเกื้อกูลกันหรือบางทีมันขาดแคลนบอกโอ้มันเดือดร้อนเราก็รู้เห็นเอ้าเอออันนี้จะต้องได้นี่เลยเอาต้องเอาเงินไปซื้อไม่มีเงินเหรอเอาไปสิอะไรนี่หรือคนบางคนก็รู้ว่าคนนี้ไม่มีก็ให้กันไปคนนั้นทีร้อยบาท200บาทพันหนึ่งหมื่นหนึ่งอะไรก็ตามใจช่วยกันอยู่พวกนี้ในสังคมของเรามีจริงๆมีมากมีน้อยก็แล้วแต่ดูอยู่ด้วยกันไปเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราเองทำงานเป็นคนทำงานมีอาชีพอาตมาบอกแล้วว่าไม่ได้แปลว่าเป็นการทำงานและต้องได้เงินจึงเรียกว่าอาชีพเดี๋ยวนี้เขาหมายถึงอย่างนั้นเลยมีอาชีพรายได้เท่าไหร่อาชีพต้องมีรายได้ถ้าไม่รายได้ไม่เรียกว่าอาชีพเป็นนิยามกันไว้อย่างนั้นเลยซึ่งผิดอาชีพคือการทำงานประจำชีวิตและทำเป็นคุณค่าประโยชน์เพราะงั้นจะมีอาชีพที่ดีก็เป็นอาชีพที่เป็นงานที่ทำมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่งนะทำถูกต้องตามดีมานด์ซัพพลายอะไรเนี่ยเราทำงานตรงอะไรยิ่งดีใหญ่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นการอาชีพหรืองานที่เป็นสมาอาชีพนี่จึงมีความหมายอีกเยอะนะเอาละอาตมาจะอธิบายอื่นๆไม่ครบจะมาอยู่ที่ข้อนี้ข้อเดียวก็อธิบายกันทั้งเรื่องเลยก็ได้อาชีพสมาอาชีพมิจฉาชีพเนี่ยมันทำได้นะเพราะงั้นก็จะขอผ่านไปนะหรือมีกิจการที่เป็นสาระมากิจการเป็นสาระที่มั่นคงนะมีกิจการของในชุมชนหรือในสังคมหรือในบ้านในครอบครัวของเรามีกิจการแต่ที่นี้พูดถึงชุมชนที่เข้มแข็งก็มีกิจการที่เข้มแข็งของชุมชนนั้นถ้าเป็นชุมชนที่ไม่เป็นสาธารณโภคีทีเดียวมันก็จะเป็นสอดคล้องกับข้ออื่นๆอย่างดีอย่างมากแต่ถ้าจริงแล้วมันจะไม่เป็นอย่างส่วนตัวมันจะเป็นสาธารณโภคีทีเดียวถ้าเป็นจริงแล้วแม้แต่เป็นกิจการอย่างที่เรามีเนี่ยชุมชนมีกิจการที่เป็นสาระที่มั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆนะจะมั่นคงถึงขนาดทำได้ส่งออกนอกไปเลยนะเป็นสินค้าส่งนอกและส่งนอกอย่างบุญนิยมเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้นถ้าถึงขั้นส่งนอกมีกิจการมีธุรกิจทำผลิตอะไรถึงขั้นส่งนอกเราก็จะทำกิจการส่งนอกอย่างบุญนิยมคือจะต้องขายให้ถูกที่สุดถ้าที่จะส่งได้ถือว่าเราช่วยประเทศไทยก็พอแล้วเหลือแล้วในเมืองไทยกินก็เหลือแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปเกื้อกูลให้แก่เมืองนอกด้วยหรือว่าถึงแม้มันเหลือนี่ไม่ใช่หมายความว่าต้องให้ได้กินทั่วถึงกันทั้ง60เดี๋ยวนี้เขาบอก60เท่าไหร่กี่ล้าน60กว่าแล้วนะเขาบอกถึงจะตัวเลข65แต่ว่า63ล้านนั่นแน่นอนเขาบอกเมืองไทยเนี่ยมันจะปาขึ้นไป65ล้านนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเผื่อแผ่ไม่ให้มันกินซะบ้างคนไทยบางคนคนไหนที่ไม่ควรให้กินให้มันอดตายไปเลยตายไปได้ก็ดีว่ากันนะแต่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ไม่ได้นะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันดูน่าเกลียดแต่นี่อาตมาถือว่าอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าอาตมาแค่โพธิรักนะก็พูดไปบ้างคือพูดให้ชัดๆกับมัวเราเองพูดกับพวกเราเองกันก็พูดแต่ไปพูดข้างนอกพูดงี้ก็ไม่ได้หรอกต้องระมัดระวังบริษัทที่ควรพูดควรกล่าวขนาดไหนพูดอย่างนี้เราเสียหายนะมันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามมันดูไม่งามแต่นี้อาตมาพูดอย่างนี้เราจะได้เข้าใจกันทันทีชัดใช่ไหมที่อาตมาพูดไปแล้วคนที่ไม่ควรจะได้ไม่ควรจะให้เราก็ไม่จะไปให้แล้วเขายิ่งเลวลงหรือเขายิ่งได้บาปก็ไปทำบาปต่อเราก็ไม่ต้องเกื้อกูลให้เขาได้รับความทรมานได้รับความทุกข์ให้ได้ดิ้นรนให้ได้ช่วยตนเองขึ้นยิ่งขึ้นอย่าไปเกื้อกูลนักอะไรนี่ก็ไม่ใช่ใจดำแต่เรารู้จักความควรหรือไม่สมควรนะเอาละสรุปเรื่องนี้ก็จะไม่สรุปเพราะว่าเรื่องของจะค้าขายหรือว่าจะมีธุรกิจที่จะไปเกื้อกูลต่อกว้างขึ้นไปถึงขนาดส่งสินค้าต่อเมืองนอกอะไรเราพยายามจะมีอยู่นะ มีบริษัทภูมิบุญที่กำลังเชื่อมโยงกับเราจะทำไปอย่างที่ทำกิจทำสินค้าของเราเนี่ยออกไปข้างนอกบ้างก็จะเป็นการฝึกดูเรียนรู้แล้วก็ทำไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นโลเป็นพายอะไรก็ตั้งท่ามานานแล้วหลายปีแล้วก็ยังไม่เป็นรูปเป็นเรื่องอะไรซึ่งเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่แข็งแรงถึงขนาดนั้นมีมากมีคุณภาพดีเยี่ยมอย่างดีออกไปนอกไม่ขายขี้หน้าสู้ตลาดเขาได้ดีของดีราคาถูกอีกต่างหากแล้วก็ซื่อสัตย์มีน้ำใจอย่างจริงจังซึ่งเราก็ควรทำเป็นตัวอย่างแก่ประเทศไทยนี่ล้มเหลวเพราะค้าขายปลอมพอเขาใหม่ๆทำดีปิ๊บเลยนะโอ้โหเขาชื่นชอบพอเขาติดแล้วพอได้แล้วทำไม่ทันบ้างเอาแล้วสอดไส้ปลอมแปลงอะไรต่างไปเขาก็เลิกก็ทีพังมากกว่ามากแล้วหรือคุณภาพไม่ดีเท่าที่ทำตอนเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยหรือครั้งแรกอะไรเงี้ยเละเทะใช้ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ซื่อสัตย์มันต้องซื่อสัตย์และมีน้ำใจและอีกเรื่องก็คือต้องขายสดงดเชื่อการมีเงินเชื่อการไปเป็นหนี้การไปกู้ไปยืมมีดอกเบี้ยมีอะไรต่างกันส่วนการเกื้อคือการให้กันเอาไปใช้ก่อนแล้วค่อยคืนกันมาไม่มีดอกเบี้ยไม่มีอะไรเป็นการช่วยกันเกื้อกูลกันเป็นการเอื้ออาทรที่แท้จริงเอื้ออาทรยิ่งกว่าของรัฐด้วยให้ไปแล้วก็ค่อยเอาคืนมาคือเราไม่ได้ให้แต่เป็นการเกื้อแล้วค่อยคืนทีหลังไม่มีดอกเบี้ยไม่มีการขูดรีดอย่างนี้เราต้องมีและมีกันอยู่ในชาวอโศกแต่กู้เนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายมีดอกเบี้ยถ้าน้อยมันก็ค่อยอย่างชั่วถ้ามากก็แพงมันก็ยิ่งตายเลยแต่ถึงน้อยก็ตามมันก็เป็นดินพอกหางหมูมันก็เพิ่มทับทวียิ่งคิดดอกทบต้นด้วยโอ้โหวุ่นวายเดือดร้อนมากเรื่องสินเชื่อเรื่องเงินผ่อนเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นระบบการเงินของทุนนิยมที่ทำลายสังคมทำลายโลกอย่างยิ่งอาตมาก็ตั้งใจจะพยายามแก้ประเด็นนี้ให้ได้ช่วยกันนะพร้อมกับพยายามแม้แต่ร้านค้าร้านขายบริษัททุกวันนี้เนี่ยเราคบกับข้างนอกเขาจะบอกไม่เป็นไรมันต้องเครดิต5เดือนเครดิต6เดือนเอามาก่อนแล้วก็จ่ายเงินทีหลังจ่ายเงินตอนนี้ไม่ได้หรอกผิดหมายบัญชีเขายุ่งเราก็บอกไม่ต้องคุณเซ็นเช็คให้เข้าไปเลยเช็คเงินสดจ่ายไปเลยเท่ากับเงินสดคนจะ cross check หรือไม่ cross check ก็ตามใจมันก็เท่ากับธนบัตรอยู่แล้วเขาไม่รับไม่ได้ไม่ต้องให้เงินสดไม่ให้เงินสดให้เช็คสดไปนะพูดมากไม่ให้ธนบัตรเขาบอกยุ่งคุณเอาเช็คไปเช็คสดไปเลยพยายามฝึกมีเงินเท่าไหร่ทำเท่านั้นมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นอย่าไปสร้างนิสัยอย่าไปสร้างให้สังคมเกิดระบบเงินเชื่อสินเชื่อเงินเชื่อเขาบอกว่าเป็นรูปการช่วยเหลือสังคมการพัฒนาเป็นการก้าวหน้าอย่างหนึ่งอาตมาเป็นการตกเหวอย่างหนึ่งนะจีไม่ใช่การก้าวหน้ามันเป็นพิษเป็นภัยจริงๆแต่เขาไม่เห็นอาตมาอธิบายไม่เก่งอธิบายถึงเรื่องนี้ไม่เก่งเพราะไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ 100%ก็เลยลำบากอยู่แต่ไม่เป็นไรอาตมาเท่าที่จะมีปัญญาปฏิภาณอธิบายได้ก็พูดไปนะเอ้าว่าจะไม่ขยายความมากมันก็มีเรื่องจะขยายทั้งนั้นน่ะเอ้าข้อ3เอ้าข้อ4ขยันอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากขยันสร้างสรรค์ขนขวายกระตือรือร้นนะแต่ละข้อนี่มีเป็นข้อเป็นคำเป็นวลีนะที่มันเป็นประโยคที่มันให้ความหมายเท่าที่อาตมาคิดว่าควรจะอมความอยู่ในความหมายแต่ละข้อแม้14ข้อเนี่ยถ้าจะไปแจกข้อย่อยเนี่ยมันจะไม่ไหวหรอกมันจะโอ้โหเป็น20 30 40ข้อวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยต้องเอาแค่นี้ขยันข้อนึงสร้างสรรค์ข้อนึงขนขวายข้อนึงกระตือรือร้นอีกข้อนึงยุ่งกันใหญ่เลยหรือแม้แต่เนี่ยมีงานที่เป็นสมาชิกข้อนึงมีกิจการเป็นสาระที่มั่นคงอีกข้อนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันแยกย่อยได้มันไม่คล้ายกันทีเดียวก็ไม่ไหวอาตมาก็เลยรวมไว้เท่านี้ได้สัก14ข้อนี่ก็มากแล้วนะขยันสร้างสรรค์ไม่อธิบายขนขวายก็ไม่อธิบายกระตือรือร้นก็ไม่อธิบายมันจะเป็นลักษณะของคนนะ5อยู่กันอย่างผาสุกสุขภาพแข็งแรงนี่ก็แบ่งข้อย่อยได้ทั้งนั้นแหละนะอยู่กันอย่างผาสุกสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานร่าเริงแยกข้อย่อยได้ทั้งนั้นเป็น3ข้อนี้แต่ว่าอาตมาไม่แยกนะรวมๆไว้นะก็อยู่กันผาสุกดีสุขภาพดีจิตใจดีนั่นเอง6ไม่ฟุ้งเฟ้อแต่รุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องนะไม่ฟุ้งเฟ้อ แต่อุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองมีอะไรครบครันเหลือเฟือเรียกว่ามันอาตมายกตัวอย่างเงี้ยมาแม้แต่รองผู้ว่ามาเจอเข้าก็ต้องยอมรับต้องจำนนว่าโอ้โหเข้ามานี่เป็นชุมชนพอเพียงชุมชนไหนซึ่งเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าเนี่ยต้องรู้ลักษณะของสังคมชุมชนพวกนี้แน่นอนยุคนี้ไม่รู้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้ยังยุค CEO จะไปทำเป็นงมโขงอยู่ไม่ได้ไอ้ CEO ถูกแล้วนะนะอาตมานี่มันไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่นะ CEO ยุคนี้ต้องรู้พอเข้ามาสัมผัสนี่รู้สึกโอ้โหนะรู้สึกว่ามันรุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องอยู่มีอยู่มีกินพอเพียงพึ่งพาตนเองได้อะไรพวกนี้มันบ่นบอกลักษณะของมันโดยปริยายใช่มั้ยมันโอ้นี่ดูที่นี่มันอุดมสมบูรณ์งามด้วยนะเรืองรองดูอารามเรืองมันไม่ใช่แบบที่มันแม้ประกอบไปด้วยแสงสีไฟดิสโก้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาโอ้โหมันย่องเลยละเอียดโอ้โหผมเผากับแดงเหลืองเขียวม่วงอะไรแบบปรุงแต่งแบบสังคมโลกว่ารุ่งเรืองเจริญอะไรก็ใหญ่โตมากมายเถอะทะอะไรโอ้โหยิ่งมันคนละลักษณะมันต้องมีปฏิภาณนิดหน่อยก็จะเข้าใจได้ว่ามันจริงๆนะมันรุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องดีนะเป็นสังคมอุดมสมบูรณ์ยิ่งฟังมาตินพูดเมื่อวานนี้ด้วยก็ยิ่งจะเข้าใจลึกขึ้นไปอีกว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่าอังกฤษเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันรุ่งเรืองมุ่งว่าอะไรสมบูรณ์อุดมอะไรโอ้เป็นสังคมขี้ข้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนละเรื่องเลยทั้งๆที่เขาบอกพระเจ้าเป็นนายนะเมืองกินเป็นเจ้านายเป็นเจ้าอาณานิคมนะเป็นลักษณะเจ้ายศเจ้าอย่างมีอะไรต่ออะไรแม้แต่เขากล่าวถึงสถาบันเขาก็บอกว่ามันไม่ใครยอมรับอะไรหรอกที่อังกฤษมันเขาเป็นคนอังกฤษเองเนี่ยเขาพูดเนี่ยมาดูกลับไปยังนะกลับไปแล้วกลับไปถึงไม่กลับก็ไม่เป็นไรหรอกอาตมาไม่ได้ไปว่าร้ายอะไรนะสอดคล้องอะไรพวกนี้เป็นต้นเพราะความว่ารุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องเนี่ยไม่ใช่ฟุ้งเฟ้อนะรุ่งเรืองฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งเฟ้อผู้คนก็ต้องเข้าใจว่าไม่ฟุ้งเฟ้อคืออะไรนะมันมีสาระของมันมีอะไรของมันที่สมบูรณ์เต็มเหลือแต่ก็ไม่เฟ้อไม่เกินไม่กอบโกยไม่กักตุนไม่ทำอะไรที่มันน่าเกลียดอะไรพวกนี้ไม่ผลาญพลาสรุ่ยสร่ายอีกข้อหนึ่งนะในหกนี้อีกวลีหนึ่งนะไม่ฟุ้งเฟ้อแต่รุ่งเรืองฟุ้งเฟื่องไม่ผลาญพลาสรุ่ยสร่ายนะไม่เกินแล้วก็ไม่ทำลายนะ 7. มีความประณีตประหยัดข้อนี้อาตมาพยายามที่จะเน้นพวกเราแล้วมันมี2วลีมีความประณีตประหยัดแต่เอื้อเฟื้อสะพัดแจกจ่ายนะมีความประณีตประหยัดมันเหมือนขี้เหนียวนะประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวประหยัดไม่รู้จักประหยัดภาษาบาลีเขาบอกว่ามัธยัสถ์มัธยัสถ์เนี่ยแปลว่ากลางที่จริงเนี่ยภาษาโดยพยัญชนะแปลว่ากลางมัธยัสถ์เนี่ยพอดีสมดุลแต่มาเอาความหมายแปลว่ากระเม็ดกระแหมนะกระเม็ดกระแหมนี่แปลว่าประหยัดนะแปลว่าให้อย่าไปสุรุ่ยสุร่ายอะไรพวกนี้นะเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งประณีตละเอียดละออเนี่ยประณีตละเอียดละออนะต้องไม่ให้มันดูตนตรงนั้นบกตรงนี้พร่องตรงนั้นรั่วตรงนี้ซึมอะไรก็แล้วแต่นะประณีตละเอียดครบครันและก็รู้จักวันน้อยได้น้อยที่สุดได้ประหยัดน้อยที่สุดได้แล้วก็ไม่สูญเสียไม่ทรมานไม่ทำให้เสื่อมไม่ทำให้เสียไม่ทำให้บกพร่องแต่ก็น้อยที่สุดได้เนี่ยนี่อาตมาพยายามขยายความให้ฟังมีความประณีตละเอียดละออดูดีมันไม่เพลินไม่เป็นคนหยาบไม่เป็นคนก็ไม่รู้จะประวางไงแล้วนะอธิบายไปหมดแล้วคำมาใช้เกือบหมดแล้วแต่เอื้อเฟื้อนี่ก็ขยายความให้เห็นเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่ขี้เหนียวนะประหยัดไม่ใช่ขี้เหนียวนะมีความประณีตประหยัดแต่เอื้อเฟื้อสะพัดแจกจ่ายนะแต่สะพัดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ได้กอบโกยไม่ได้กักตุนเอาไว้ แปดไม่มีอาชญากรรมไม่มีอบายมุขไม่มีทุจริตนะก็เข้าใจกันได้ชัดเจนนะอย่างสังคมของพวกเราเนี่ยอาชญากรรมไม่มีนะสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของคนที่ทำอะไรอะไรแม้กระทั่งผิดกฎหมายอย่าว่าแต่กฎหมายเลยศีลธรรมเนี่ยมันครอบดีกว่ากฎหมายมันสูงกว่ากฎหมายถ้าทำถูกต้องแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอบายมุขก็ไม่มีทุจริตกรรมก็ไม่มีจะว่าทุจริตกรรมไม่มีเลยในชุมชนชาวโสก็ไม่ได้มันมีซ้อนๆแสงๆอยู่บ้างนะเออเร่อเรียกว่าเออเร่อเรียกว่ามันมีส่วนที่ขาดตกบกพร่องอยู่บ้างมันก็มีคนที่ไม่สมบูรณ์ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่โดยค่ารวมโดยความที่เรียกว่าโอ้โหอย่างนี้สอบได้แล้วเนี่ยเรียกว่าเกียรตินิยมด้วยนะระดับนี้โอ้ 80% 85% 90% ขนาดนี้แล้วมันใช้ได้แล้ว9มีความพร้อมเพรียงสามัคคีอบอุ่นเป็นเอกภาพนะพวกเราเนี่ยพร้อมเพรียงกันดีแม้จะต้องเรียกกันบ้างช้าไปหน่อยนะอย่างเขาศาลานี่โอ้โหอาตมาต้องมานั่งเรียกคือเห็นใจคนที่เขาจะพูดนะเวลาตรงแล้วเคาะระฆังแล้วนะที่จริงถ้าเคาะระฆังเผื่อก็ดีนี่ไม่ค่อยจะเคาะเผื่อพอบอกรายการบ่ายโมงบ่ายรายการบ่ายสองโมงก็เคาะระฆังบ่ายสองโมงเป้งกว่าจะเคาะระฆังเสร็จไปอีกหนึ่งนาทีนะยังเชิญวิทยากรขึ้นไม่ได้เพราะยังมีคนนั่งอยู่ห้าหกคนสิบคนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียกกันอะไรก่อเจ้ารู้ก็กายก็กายมาให้กบุญแล้วกันนะคล้ายๆกับว่าคนที่มาฟังนี่คือคนมีราคากว่าคนพูดเหมือนกันนะมานั่งฟังให้คุณก็ดีแล้วนี่คล้ายๆกันเพราะฉันเต็มแล้วอ่ะฉันไม่ต้องรับจากคุณก็ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ฟังดูแล้วดูมาดูแล้วมันไม่ค่อยดูดีนะเพราะงั้นเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะนะรู้จักความสมควรอย่าไปเอาอย่างสภาใหญ่เขาสภาแห่งชาติอย่าไปเอาอย่างไอ้นั่นเลวไหลจริงๆนะใช้ได้มันใช้ไม่ได้นะไม่เอานะเพราะงั้นพร้อมเพรียงนะมีความพร้อมเพรียงมีสามัคคีมีความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีพร้อมเพรียงมีอะไรเป็นแผ่นอาตมาพายกลากเรือยักษ์นะลากเรือยักษ์ขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็นความสามัคคีเป็นความพร้อมเพรียงเป็นพลังรวมที่โอ้โหเยี่ยมยอดเลยไม่มีอบายมุขไม่มีมันข้อเก่าไม่มีความพร้อมเพรียงสามัคคีอบอุ่นมีสามัคคีมีความพร้อมเพรียงและมีความเป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพมันก็มีลักษณะคล้ายกันอบอุ่นมีคุณลักษณะพิเศษด้วยอยู่กันอย่างถึงแม้พร้อมเพรียงถึงแม้ว่าเป็นปึกแผ่นอะไรกันอยู่แล้วก็โอ้โหนะดูอบอุ่นด้วยนะลักษณะอบอุ่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันไม่ใช่อบอ้าวก็แล้วกันนะมันอบอุ่นนะมันดูดีมันนะจนก็เอาสำนวนภาษามาแสดงว่าหนาวหนาวนี่ทั้งที่อยู่กับหมูแล้วหนาวอยู่กับหมูยังโอ้โหหนาแน่นเลยนะนี่เพื่อนฝูงเยอะแยะเลยแต่แหมเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนว่าเวอ้างว่างหนาวให้เขาไปทิ้งอยู่บนดอยคนเดียวอากาศฤดูนี้ซะด้วยนะ เพราะงั้นอบอุ่นดีสิบสัมผัสได้ในความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของความเป็นกลุ่มก้อนพระราดรภาพพระราดรภาพนะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตนะบอกให้อ่านพระราดรภาพหรืออ่านพระราดรภาพจะอ่านอย่างบาลีก็ต้องอ่านพระราดรภาพดรภาพอย่าอ่านพระราดรภาพอย่าอ่านพระราขออภัยอย่าอ่านพระราดรภาพอย่าอ่านพระราดรภาพให้อ่านพระราดรภาพหรือพระราดรภาพอ่านได้สองอย่างนี่เป็นครูภาษาไทยด้วยเนาะอ่านพระราดรภาพได้อ่านพระราดรภาพได้อย่าอ่านพระราดรภาพ ฮะพระดอนภาพก็ได้นะคุณไม่ออกเสียงกึ่งคุณไม่ออกเสียงคำกล่ำคุณไม่ออกเสียงคำกล่ำไม่ใช่คำกล่ำคำเชื่อมพระดรภาพมันก็อ่านยากหน่อยแต่ว่าที่ถูกก็เป็นอย่างนั้นนะอ้าวนั่นก็สอนภาษาไทยเล็กน้อยนะความเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นพระดรภาพเนี่ยพวกเรามีตอนนี้สร้างวัฒนธรรมอันนี้และอาตมาว่าเป็นความยิ่งใหญ่ถ้ายิ่งเป็นพระราดรภาพกว้างเกื้อกว้างไกลไปในระดับออกไปนอกประเทศเลยเป็นพี่เป็นน้องกันลักษณะของความเป็นพี่น้องคืออะไรพี่น้องไม่ใช่หมายความว่าคลอดตามกันออกมาตามสายเลือดไม่ใช่ความหมายนี้แต่ความหมายนี้ก็ใช่ตามสายเลือดก็ว่าไปแต่ตามสายเลือดแล้วก็อย่างอะไรนะอะไรนะวัฒนะฮะธรรมวัฒนะโอ้โหต้องธรรมะด้วยเนาะนามสกุลดีดีแต่รูปแบบโอ้โหน่ากลัวธรรมวัฒนะนี่ยังไม่จบเลยนะโอ้โหตาอาตมาเป็นพี่คนโตเมื่อนายห้างทองเนาะโอ้ยตายอาตมาคงจะต้องฟื้นมันต้องฟื้นโอ้โหตายแล้วอุตส่าห์ต้องตายไปแล้วผ่าแล้วผ่าอีกผ่าแล้วผ่าอีกทะเลาะกันอยู่นั่นไม่เสร็จโอ้จะเอาเป็นเอาตายเนี่ยคนนี้เป็นดึงเอาผู้เชี่ยวชาญฝรั่งมาคนนี้มันดึงมามั่งซัดกันเข้าไปอีกมันอะไรกันนักกันหนากันรู้รวยก็รวยแล้วก็แบ่งกันไปให้จบสิมันก็ต้องกินก็ไม่หมดใช้ก็ไม่หมดอยู่แล้วมันจะอะไรกันนักกันหนาตลาดจริงๆพี่น้องก็ไม่กี่คนเงินก็ไปเป็นหมื่นๆล้านแจกกันแบ่งกันไปตรงเหลือเฟือกินตั้งชาติก็ไม่หมดโอ้เห็นแล้วอาตมานี่เอียจะออกเอียนี่ภาษาอีสานเอียมันหมายถึงอ้วกน้อยๆมาถึงแหวะภาษาภาคกลางแหวะนะเอียเนี่ยลูกเจ้าเอี๊ยออกมาแต่มันจะแหวะพวกเด็กนี่มันจะแหวะก็เก่งเอี๊ยไม่ถึงอ้วกนะเอี๊ยเพราะความเป็นกลุ่มพระราดรพระพี่น้องคือคนที่พึ่งพาพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้เป็นคนที่พึ่งพากันจริงๆเกื้อกูลจริงๆไม่เป็นเราเป็นเขาเป็นเนื้อเดียวกันกินร่วมกันใช้ร่วมกันเงินกระเป๋าเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นต้นเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่แบ่งไม่แยกไม่แตกมันเป็นกอเดียวกันกลุ่มเดียวกันก๊กเดียวกันสายเลือดเดียวกันสายวิญญาณเดียวกันเราจะมาสร้างวัฒนธรรมอันนี้ให้ยิ่งใหญ่แม้จะเกิดกันคนละเชื้อชาติจะเป็นเจ๊กเป็นแขกเป็นลาวเป็นไทยเป็นฝรั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามทำจะคือปักเนื้อปักใต้ปักไหนก็แล้วแต่อันนี้ชุมชนชาวโศกเรารู้ชาวโศกเราเนี่ยได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาขึ้นมาตามลำดับทุกวันนี้ก็ดีขึ้นมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นปึกแผ่นด้วยมีความเป็นปึกแผ่นมีความแน่นหนานะสัมผัสได้ถึงความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาของความเป็นกลุ่มก้อนของพระราดรภาพนะกลุ่มก้อนพระราดรภาพสัมผัสได้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาอันนี้มีคุณลักษณะนี้อยู่จริงนะอาตมาไม่ขยายความคำว่าปึกแผ่นไม่ขยายความว่าแน่นหนา11มีความแข็งแรงมั่นคงยืนหยัดยั่งยืนอันนี้เจตนาจะชี้บอกถึงคุณลักษณะของกาลเวลามีความแข็งแรงมั่นคงยืนหยัดยั่งยืนหมายความว่าเป็นอย่างนั้นอย่างใดเป็นอย่างนั้นอย่างใดคุณลักษณะอย่างนั้นอย่างใดอันนั้นละแข็งแรงและอันแข็งแรงอันนั้นมั่นคงยืนหยัดอยู่ได้และยั่งยืนยาวนานนี่คือความหมายในข้อนี้นะ12เป็นสังคมที่สร้างในความหมายคำพูดทุนทางสังคมเป็นสังคมที่สร้างทุนทางสังคมนะคำว่าทุนทางสังคมอยู่ในความหมายคำพูดและก็ขยายความต่อว่ามีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นและสังคมทั่วไปรอบกว้างนะความหมายนี้คลุมหมดนะว่า สร้างทุนทางสังคมทุนทางสังคมคืออะไรทุนทางสังคมก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราสร้างอะไรแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมเป็นต้นแม้มีวิชาความรู้เราก็เอาวิชาความรู้นั้นมาช่วยสอนช่วยแนะนำคนอื่นแบบบุญนิยมไม่ใช่แบบทุนนิยมสอนแล้วก็เอาค่าจ้างมือปืนรับจ้างเอาค่าสอนคืนมาหมดครูจะกระเทือนมากเอาค่าสอนคืนหมดไม่มีทุนทางสังคมคุณสอนคนคุณไม่ให้คนได้รับความรู้จากของคุณนะแต่คุณเอาค่าจ้างสอนมาหมดแล้วเขาตีราคาให้คุณนะแล้วจะขึ้นราคาเนี่ยเดือดร้อนอะไรกันอยู่เนี่ยจะขึ้นเงินเดือนครูอะไรเนี่ยวุ่นวายเอามาหมดเอามาเกินเอามาให้มากน่าเท่าไรได้ยิ่งชอบทุนนิยมมันสอนให้มีนิสัยแบบนั้นผิดหมดไม่มีทุนทางสังคมเลยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่สังคมถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมที่อาตมาอธิบายมามากแล้วเพราะงั้นทำงานแลกเปลี่ยนเอาค่าแรงคืนมาหมดคนไม่มีประโยชน์ไม่มีทุนทางสังคมนั่นหนึ่งสองเราไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรขึ้นไว้ให้สังคมเป็นตัวอย่างเลยถ้าเราเป็นตัวอย่างเราก็ยังเป็นทุนทางสังคมเรายังสร้างทุนทางสังคมเพราะเราเป็นคนดีคนมีคุณค่ามีประโยชน์มีสมรรถนะขยันหมั่นเพียรก็ตามมีคุณความดีชนิดใดก็ตามทำแล้วไม่ได้คิดค่าแรงงานไม่ได้คิดค่าคุณประโยชน์อันนั้นคืนมาให้แก่ตัวเองคืนค่าของคุณคุณของคุณก็ยังเป็นทุนแห่งคุณค่าทุนในคุณงามความดีทุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ในสังคมเพราะคุณไม่ได้คิดแลกค่าคืนมาตามวิธีการของทุนนิยมจึงเป็นทุนอยู่แม่มันซ้อนเนาะเพราะระบบของทุนนิยมไม่เกิดทุนทางสังคมระบบทุนซ้ำอีกพูดอีกจะสร้างผลิตของผลิตเข้าจะออกแรงงานจะใช้ความรู้อยู่ในสังคมจะอะไรก็แล้วแต่แม้แต่จะไปทำทานยังไม่เกิดคุณค่าทางทุนสังคมเลยคุณหญิงคุณนายไปทำทานโอ้โหไปทำทานเพื่อสร้างอะไรอ่ะสร้างภาพให้แก่ตัวเองแล้วได้จริงๆด้วยแล้วก็ทำมันลดค่าในตัวมันไม่ได้กลายเป็นคนทำไปด้วยน้ำใจเอื้อเฟื้อเป็นคนติดดินเป็นคนที่มีอะไรต่ออะไรที่เกิดไปสอดคล้องไม่ได้เป็นแต่เขามีลักษณะพวกนี้มันคือมันละเอียดลึกซึ้งอ่ะมันทำจริงๆแล้วมันหมดค่าไปหมดเลยเขาก็ได้ด้วยจริงๆเขาต้องการจริงๆด้วยเขาแสดงอย่างนี้มันถึงจะได้มาท่านที่จะได้มีมาศมีความเป็นศักดินามีความเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณมีความเป็นค่าทางธุรกิจก็ตามไปทำทานเพื่อทางธุรกิจก็ตามได้ค่าทางโฆษณาทางโปรโมชั่นทางอะไรก็แล้วแต่มันหมดเพราะไม่ทำทานก็ยังไม่เกิดทุนทางสังคมเลยไม่เกิดคุณค่าคุณงามความดีอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าปฏิบัติเป็นชุมชนเข้มแข็งแล้วจะมีคุณลักษณะทุนทางสังคมมีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นและสังคมทั่วไปในรอบกว้างข้อ13เนี่ยใครหยุดนาฬิกาทีเถอะทําไมอะไรกันอีก5นาทีเองเร็วเดือนนั้นไม่เอาเดือนนี้นี่ฮะ25อดัมอเมริกโกงนะเดือนนี้เร็วจริงๆเนี่ยองค์อื่นก็รองรับนะดีมากไม่ใช่ขี้โกงนะข้อ13อุดมสมบูรณ์แต่ไม่สะสมไม่กักตุนหรือกอบโกยไว้หมายความว่ามันมีพรั่งพร้อมอุดมเหลือดูเหลือเฟือแต่ไม่สะสมไม่กักตุนไม่กอบโกยมาอีกมีแต่จะสะพัดออกนั่นเองอุดมสมบูรณ์แล้วก็สะพัดออกไปเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งจริงๆสร้างสรรค์ไม่มีขึ้นมาก็สะพัดออกไปถ้าคนที่มีสมรรถนะในตัวเองและมีความขยันในตัวเองและเป็นคนมักน้อยอย่างสำคัญแล้วคนมีมักน้อยมีสันโดษจริงและก็ขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะจริงมันจะกล้าสละหมดตัวเพราะทรัพย์คือสมรรถนะและความขยันอยู่ที่เราแล้วแล้วทำเมื่อใดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เราพึ่งอันนี้พึ่งของเราเนี่ยพึ่งตนกินใช้อยู่ในนี้ใช่ไหมเร เรามีความสามารถทางใดทุกวันนี้มันก็แบ่งแจกกันหรือทำอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสังคมชุมชนเนี่ยคนนี้ถนัดนี้ก็ทำไปซิคนนี้ถนัดนี้นี่มีความเฉยมันก็ครบวงจรแหละอย่างนี้มันก็สมบูรณ์แล้วก็ครบอาศัยใช้สอยกินอยู่ไม่ขาดแคลนใครเจ็บป่วยไปคนหนึ่งสองคนห้าคนสิบคนคนอื่นๆก็อยู่ก็ทำกันทดแทนกันไปมันก็ไม่มีอะไรบกพร่องเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเอาเงินไว้ไม่จำเป็นจะต้องเอาสมบัติอะไรแบบโลกๆที่เขาจะต้องกักตุนไว้โดยเฉพาะเงินทองกอบโกยไว้เยอะๆไปแปรเป็นรูปเป็นแปรเป็นเพชรแปรเป็นทองคำแปรเป็นอะไรที่เก่งเอาไว้ว่าได้มันราคาจะขึ้นแล้วก็แปรไว้ซื้อที่ไว้จะขึ้นถือของอะไรที่มันราคาจะขึ้นไปซื้อมาแล้วจะได้กำไรในอนาคตอะไรไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเพชรมาในชุมชนชาวสงฆ์ไม่ต้องมีเพชรเลยสักเม็ดเลยทุกชุมชนไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันจะเหลือเฟือแล้วจะเอาเพชรมาติดบนยอดจั่วให้ประกาศว่านี่ฉันเหลือเฟือจนก็ต้องไปซื้อเพชรมาติดเพราะมันเหลือมากเหลือเกินมันต้องเกินซื้อเพชรมาติดไม่ดื้อนี่แหละรับรองอยู่ไม่นานหรอกจนมันงัดแน่จะต้องหาเรื่องก็พูดไปให้มันหมดเท่านั้นแหละสรุปแล้วข้อ13อุดมสมบูรณ์แต่ไม่สะสมไม่กักตุนหรือกอบโกยประโยคท้ายนี่นะคนเสียสละอย่าง14ข้อสุดท้ายมีน้ำใจไม่เอาเปรียบเสียสละอย่างสุขเสียสละอย่างเป็นสุขและเห็นเป็นคุณค่าของคนตามสัจธรรมประโยคท้ายนี่นะคนเสียสละอย่างสุขและเห็นเป็นคุณค่าของตนตามสัจธรรมเนี่ยคนนั้นจะมีญาณมีปัญญาเห็นจริงๆเลยว่าคนเรานี่ถ้าเราได้เสียสละเนี่ยมันเป็นคุณค่าของคนเอามานะมันไม่ใช่คุณค่ายิ่งเอามาเกินเอาเปรียบมานะโอ้โหมันหมดค่ามันไร้ค่ามันเป็นหนี้ด้วยซ้ำอาตมาพูดผิดหรือเปล่าแล้วเข้าใจดีไหมใครยังไม่เข้าใจยกมือขึ้นโอ้โหไม่มีคนโง่สักคนขอบคุณที่ในที่นี้ไม่มีคนโง่โอ้โหทำไมสังคมนี้มีแต่คนไม่โง่นี่ได้นี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรไม่ลึกลับอะไรเลยแต่ทำไมไม่ค่อยทำกันทำไมจะเอาไม่ให้ในคุณก็ยังมีอยู่บ้างถูกใครมั่งไม่รู้พูดไปเนี่ยในคุณก็ยังมีอยู่บ้างอาตมาไม่ว่าหลวงคุณก็มีอย่างหน้าเลือดอยู่ข้างนอกอาตมาไม่พูดอย่างนั้นละมันมีอยู่บ้างใช่ไหมมันทำไมมันไม่พยายามมันก็จริงเรายิ่งพูดที่เข้าใจแล้วคนนั้นก็จะสบายใจนะมีน้ำใจไม่เอาเปรียบแน่นอนและเป็นคนเสียสละอย่างเป็นสุขนะเป็นคุณค่าเพราะว่าเข้าใจเพราะเห็นจริงๆว่าเป็นคุณค่าของคนตามสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเข้าใจสัจธรรมนี้ได้และคนนั้นมักน้อยสันโดษได้มีสมรรถนะได้โดยเฉพาะยิ่งเข้าใจเลยว่าสังคมนี้เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันได้แล้ววัฒนธรรมนี้ไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องไม่จะไม่กลัวตายตายแน่ไม่ต้องกลัวอดตายจะไม่ต้องกลัวลำบากเจ็บป่วยก็ช่วยกันรักษาเราไม่ทำไม่ได้แก่แล้วก็มีคนเลี้ยงดูตายเขาก็ช่วยกันเผาโอ้โหวัฒนธรรมพวกนี้อาตมาว่านี่เป็นสังคมนี่แหละชุมชนจะเข้มแข็งชุมชนจะมีคุณลักษณะพวกนี้นะอันอาตมามีเวลาเท่านี้นะมันยังไม่ได้ขยายความให้มันอะไรสักหน่อยเลยขยายเป็นแต่เพียงรอบแรกมันก็เยอะนะเนาะถ้าจะพูดกันชัดๆจริงๆแล้วก็ต้องค่อยๆว่าไปอีกหลายคาบต้องว่าบรรยายกันอีกหลายคาบแต่ก็คิดว่าโดยคร่าวๆขนาดนี้พวกเราก็จะเข้าใจความเป็นชุมชนเข้มแข็งถ้าเผื่อว่าคุณทำงานเป็นข้าราชการหรือว่าบริหารประเทศอยู่ยังไม่มีคนผู้ที่บริหารประเทศยังไม่เข้าใจก็ช่วยอธิบายก็ฟังหน่อยว่าชุมชนเข้มแข็งมีคุณลักษณะอย่างไรเอา14ข้อเนี่ยไปเขาดูบ้างแต่เขาก็เป็นคนมีปัญญานะรู้อ่านตัวหนังสือพวกนี้แล้วเขาก็พอจะเข้าใจได้เหมือนกันแหละนะก็ค่อยช่วยกันสังคมตอนนี้ก็กำลังเร่งรัดพัฒนาชุมชนอยู่เข้าใจขึ้นมาแล้วนะและชุมชนก็ต้องมีองค์ประกอบของคนที่จะมีคุณลักษณะต่างๆดังที่อาตมาว่าไม่ใช่เกิดให้เป็นสังคมชุมชนเอาคนมารวมกันเป็นกลุ่มขึ้นมาเฉยๆแต่คุณลักษณะอะไรก็เลอะเละไม่เป็นสะสมไม่เป็นโลเป็นพายชี้อะไรไม่ออกไม่มีคุณลักษณะที่จะยืนยันได้บ่งบอกได้แต่ถ้าเอา14ข้อนี้มาจับชุมชนชาวโศกทุกวันนี้ คุณลักษณะเหล่านี้แม้ยังไม่พริ้งเพราไม่เงางามยังไม่พริ้งเพราเงางามเหมือนเพชรเม็ดที่เจรไนและขัดสีผัดปัดฝุ่นอย่างสะอาดอย่างนั้นก็ตามยังไม่ดียอดขนาดก็ตามก็มีรูปร่างลักษณะพอดูได้แล้วเราจะมาช่วยกันสร้างสังคมสร้างชุมชนผู้ใดที่คิดว่าควรจะต้องเร่งรัดพัฒนาตนอย่าช้าเวลาไม่คอยตอนนี้ยุคนาโนแล้วยุคนาโนแล้วที่อื่นเขาจะทันสมัยพวกอย่างพวกเราหรือเปล่าไม่รู้สังคมอื่นสังคมเราในสังคมบ้านนอกนะแต่พูดกันเรื่องนาโนแล้วเพราะงั้นอย่านึกว่าพวกเรานี่เป็นพวกล้าสมัยไม่ได้ล้าสมัยนะเอาละเลยเวลาแล้วเขาก็มีกิจอื่นกันพอดีวันนี้เป็นวันที่จริงยังไม่หมดงานหรอกวันที่3แต่พวกที่ไก่จะบินนะก็บินไปแล้วนะก็มีเหตุทั้งนั้นอ้างเหตุจริงมั่งไม่จริงมั่งจริงกึ่งนึงไม่จริงกึ่งนึงหรือจริงจริงก็มีจริงกึ่งนึงก็มีไม่จริงเลยโกหกเลยก็มีนะแล้วแต่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างขนาดนั้นก็ยังเต็มศาลานะเนี่ยโอ้โหแต่ตื่นช้าไปหน่อยน้องเมื่อคืนนี้นอนดึกไปนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรขอบคุณทุกคนที่ได้มาเสียสละด้วยอะไรก็ตามใจแม้แต่จะมาเป็นมวลมาเป็นตัวบุคคลเป็นมวลที่สนับสนุนให้เกิดรูปร่างของสังคมรูปร่างของพิธีการอันนี้เป็นพิธีการเป็นยัญญพิธีอย่างหนึ่งของสังคมมีงานมีการมีความประกอบอะไรเอามาประกอบกันเข้าจัดคอมโพสิชันเข้าแล้วก็มันก็มีเรื่องราวมีบทบาทมีอะไรผสมออกมาแล้วเป็นอะไรอันหนึ่งออกไปให้แก่คนสัมผัสใครสัมผัสในมุมไหนเรื่องไหนด้านไหนก็ตามแต่เขาแต่มีองค์รวมคอยที่มีปัญญามากมีปฏิภาณมากรับรู้ได้มากซึมซับเอาไปได้มากดูดเอาไปได้มากจากตอนนั้นส่วนนั้นดูนี่ก็ดีมุมนั้นก็มีทั้งรูปทั้งแสงทั้งสีทั้งเสียงทั้งพฤติกรรมทั้งเนี่ยวิธีการขายอย่างต่ำขาดทุนอะไรก็แล้วแต่เรียงกันอาหารจานละบาทมาจานละบาทเดี๋ยวนี้มีซ่อนแล้วเอาถุงมาซื้อมาก๋วยเตี๋ยว3ชามชามละ3เทเสร็จทุ่งๆเอาชามร่อนทิ้งไว้ถือถุงกลับบ้านมันซ่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนี้นี่เป็นเรื่องจริงอะนะเอาถุงมาเลยถุงพลาสติกมาซื้อชามละบาท3ชามเทเสร็จถุงละ3ชามนี่ถือถุงไปจานร่อนไว้เท่านั้นเลยนั่นที่เราบอกเอามาชามมาเก็บหน่อยช่วยกันล้างคือเขาอย่างนี้เขาทุจริตเขาก็รู้ตัวเขาว่าเขาทำมันไม่ค่อยดีนักเขารีบๆปกปิดแล้วจานก็ไม่เห็นมันร่อนซุกไว้แล้วนะแถวหน้าไปกลับไปบ้านโอ้ถุงเบลอสามชามบางคนอาจจะเอามากกว่าสามชามไม่รู้นะก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็มีบ้างแต่คนที่ฮิริโอตปะก็มีหลายอย่างที่เราคาดผิดอย่างปุ๊บเฟ่อย่างนี้เดี๋ยวนี้ดีหมดเชียงใหม่ก็ดีสันตินก็ทำแล้วดีที่อุบลนี่เราก็ทำหมดเลยทั้งสองแห่งบุฟเฟ่ที่ปฐมโสก็จะทำหรือทำแล้วไม่รู้ทำแล้วบุฟเฟ่แล้วไหมเรานึกว่าแหมคนมันจะตะกร้ามันจะแหมพอไปตักเองมันก็เล่นคือโอ้โหแล้วก็เลือเบะบะอะไรไม่มีบ้างแน่นอนไอ้คนบ้างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้นี้อย่างเนี้ยไม่จะไปแหมโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้เราเอาเหตุนี้เหตุเดียวแล้วมาล้มล้างสิ่งที่ดีนี่ไม่ได้มันจะได้ประโยชน์คุณค่าที่ดีและเราก็ไม่ถึงตายหรอกเอาเถอะหน้าเขาจะสามชามแล้วก็กลับบ้านก็ช่างเขาเถอะไม่เป็นไรหรอกไม่ถึงตายเราไม่ถึงเดือดร้อนถึงขนาดนั้นอาตมาว่าสิ่งดีมันดีกว่ามันมากกว่ามีอะไรจะพูดอีกยาวเยอะนะเพราะว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของการรักษาตัวการที่จะรักษาสุขภาพนะพวกเราตอนนี้มีทั้งการรักษาแบบทางเลือกมันเลือกไม่จบนะเพราะงั้นก็พยายามเลือกให้จบสักทีเถอะพยายามที่จะวิจัยและพยายามที่จะยืนยันสิ่งที่เรามีเรารู้แล้วพอสักทีแล้วก็ขอเตือนระวังเราเกี่ยวข้องเชื่อมโยงออกไปมากและบางทีบางคนมาฉวยโอกาสนะทำให้พวกเราเนี่ยไม่ใช่ทำให้พวกเรามาฉวยโอกาสแทรกแซงเข้ามาอะไรอะไรอยู่ในพวกเราแล้วก็มาค้ามาขายมาหากินอย่างใช้วิธีการอะไรอะไรต่างๆนานามาเหมือนกันจะมาช่วยเราแต่เสร็จแล้วก็มาหาเชิงชั้นเอาขายของราคาแพงโดยไม่รู้ตัวมีอะไรๆซ่อนเชิงทุจริตอนุนิบังอะไรต่างๆนานาโดยมีลักษณะอะไรจะยังไ ไม่ดีนักเพราะฉะนั้นพวกเราควรระมัดระวังฟังเพื่อนๆฝูงๆให้สัญญาณบ้างบางอย่างเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรออกไปอย่างจงแจ้งนักแต่มันก็มีอะไรซ่อนแซงซุกซ่อนอะไรอยู่ในด้านที่อาตมาสัญญาในด้านถึงเรื่องการรักษาเจ็บป่วยรักษาอะไรกันก็พยายามให้สัญญาณกันบ้างมันมีอะไรเกิดขึ้นได้จริงไม่จริงเรายังไม่รู้เราจึงไม่กล้าพูดอย่างฟันธงเท่านั้นเองเพราะงั้นมันยังมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะเอาละสำหรับวันนี้ก็อาตมาก็ขอเทศเท่านี้ก็แล้วกันเอวัง พวกเรานี่มาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังไปก็ตั้งอาตมาก็อธิบายไปแล้วจนป่านนี้แล้วเนี่ยไม่รู้จะซาบซึ้งหรือว่ามันตราตรึงประทับใจเข้าไปในใจแค่ไหนแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นเชื่ออย่างแน่แท้มันไม่มีความสงสัยไม่มีความลังเลเชื่อยังหมดวิจิกิจฉาเป็นการเชื่อที่เป็นศรัทธาสัตถินทรีย์ศรัทธาพละถ้าเผื่อว่าใจที่เข้าใจปัญญาที่เห็นจริงมันเชื่อจริงแล้วมันจะมีพลังเรื่องที่อาตมาอยากจะทบทวนก็คือเรื่องของกรรมเรื่องของทรัพย์กรรมสกตากรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นของของตนกรรมเป็นทรัพย์ก็คือของตนเป็นสมบัติเป็นทรัพย์หรือเป็นสมบัติเป็นของตนถ้าเข้าใจว่ากรรมเป็นของตนแล้วเนี่ยมันง่ายและมันชัดคนเราเนี่ยหลงโลกกันแล้วก็ไปหลงเอาสมบัติบ้าข้างนอกยึดเอาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขทรัพย์สินเงินทองเข้าของอะไรก็แล้วแต่มากมายมหาศาลไปยึดเอาเป็นของเราโดยไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะยึดเป็นของเราผู้ไม่ได้ศึกษาหรือว่าศึกษาแล้วก็ตามก็ได้ยินได้ฟังอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราโดยเหตุผลโดยสามัญสำนึกธรรมดาก็รู้ไม่ใช่ของเราหรอกเราก็ต้องตายจากมันไปอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราก็ตายจากมันไปก็รู้กันทั้งนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วใครก็รู้ศาสนาอื่นก็ยังรู้เลยมันไม่ได้เป็นของเราหรอกแต่มันไม่ซาบซึ้งมันไม่ประทับใจมันไม่เชื่อมั่นมันไม่มั่นใจมันไม่จริงจังนะมันเชื่อมันเชื่อลำลองมันเชื่อไปอย่างนั้นแต่ว่ากิเลสหรือว่าความเห็นของคนอื่นเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนก็พยายามที่จะหอบพยายามที่จะหอบเพื่อที่จะแสดงว่าเป็นของตนหอบลาภหอบเงินหอบทองทับสริงคานหอบให้ได้มากที่สุดแล้วก็ตายจากมันไปก่อนตายบางคนก็สำนึกนะโอ้เราก็จะจากมันแล้วนะหามาได้ยากได้เย็นบางทีต้องทะเลาะเบาะแว้งบางทีโกงมาทุจริตมาบางทีต้องไปทำร้ายเขามาถึงได้มาจนแล้วเราก็ต้องตายจากไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อวิบากว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปทำร้ายเขามาทำบาปทำอกุศลมาแล้วก็ต้องตายจากไปมันก็ไม่ใช่เลยไม่ได้เลยแต่เราได้กรรมที่เราไปทำอกุศลไปทำร้ายเขามาเป็นอกุศลนั่นชัดๆนั่นนะคนละเรื่องกันเลย กับที่ได้ทรัพย์มันต่อให้มาได้เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเสร็จแล้วเราก็ต้องตายจากมันไปตายจากมันไปแล้วไอ้ที่ได้นะคือไอ้ที่ไปทุจริตมาหรืออกุศลกรรมมาไอ้นั่นน่ะเป็นของแท้ได้อันนั้นไปได้กรรมติดตัวไปเป็นอกุศลกรรมด้วยถ้าคนเชื่อจริงแล้วคนไม่อยากทำใช่ไหมนอกจากไม่อยากทำแล้วเนี่ยไม่กล้าทำไม่ใช่ไม่อยากทำธรรมดาถ้าคนที่เชื่อจริงเห็นจริงชัดเจนแล้วเออไม่เอาทำไปแล้วเรามันเป็นแล้วบอกทำแล้วเราบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เราทำแล้วเราบอกว่าไม่เอาไม่ได้อีกทำแล้วไม่เอาก็ไม่ได้ทำแล้วว่าไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้เบี้ยวไม่ได้เลยเบี่ยงไม่ได้ไม่ขาดหกตกหล่นอีกต่างหากมันเป็นของเราทั้งสิ้นที่ทำไปมากน้อยอย่างไรก็อย่างนั้นนะเพราะงั้นคนที่ยังไม่ชัดเจนยังไม่มั่นใจยังไม่ลึกพอเนี่ยเขาก็กล้าทำทุจริตหนึ่งยังไม่มั่นใจพอสองเข้าใจมั่นใจแล้วแต่กิเลสมันแรงกิเลสมันยังไม่เบามันยังอำนาจมันยังใหญ่อยู่ช่างมันนะเอาไว้ก่อนมันก็ควรไปเป็นหนี้รู้ว่าเป็นหนี้นี่นะโอ้โหเราจะหาใช้เข้าไหวมันแต่ไม่ได้เรามันจะตายแล้วอ่ะมันต้องเอาอ่ะยิ่งคนติดการพนันเนี่ยไม่รู้ไปหาทางไหนมาให้เขาท่วมท้นท่วมล้นพ้นตัวมากมายเอามันหน้ามืดตาลายมันก็เอาอย่างนี้เป็นต้นคล้ายๆกันกิเลสมันแรงพอกิเลสมันแรงแล้วทีนี้มันเป็นไปได้สารพัดไม่คิดหน้าคิดหลังละเป็นตายอนาคตไม่รู้ละตายเป็นตายนี่เป็นต้นนะเพราะงั้นอำนาจกิเลสมันมีจริงพวกเราก็คงยอมรับก็คงรู้ดีเราปฏิบัติธรรมมาจนขั้นนี้แล้วรู้ว่ากิเลสนี่มันตัวจริงมันมีจริงแล้วเราก็ต้องรู้ของเราว่ามีมากมีน้อยเราต้องจัดการมันนะที่เราทำได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าความเชื่อพวกเรานี่เชื่ออยู่อย่างไม่ใช่น้อยเชื่อว่ากรรมเป็นทรัพย์กรรมเป็นสมบัติกรรมสตาหรือกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพัฒกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมังสเตวิพัชติกรรมจำแนกสัตว์นะพอถึงการสังเคราะห์เสร็จแล้วกรรมก็จะจำแนกสัตว์ถ้าในนามธรรมมันก็จำแนกอยู่คนที่ทำชั่วก็เหมือนสัตว์นรกเมื่อถึงขีดชั่วระดับใดระดับใดมันก็เป็นระดับนั้นนะจำแนกกรรมนี่ก็จัดการเป็นไปไม่ได้ยอรอช้าไม่ได้ไปไม่ต้องไปหมักหมมอะไรกรรมก็จัดการกรรมของกรรมก็เป็นไปนะแม้จะอยู่ในร่างของมนุษย์แต่มันอะมนุษย์ผู้ใดที่ทำชั่วทำกรรมที่ชั่วสะสมเข้าไปมันก็เป็นเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงกำลังสเตวิพัชติก็จำแนกไปเปลี่ยนแปลงไปจัดการไปนะเมื่อเป็นขีดที่มันไม่ใช่แล้วจิตวิญญาณไม่ใช่คนนะมันก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำทำชั่วได้มากทำอะไรได้หยาบคายหรือได้รับทุกข์ภัยออกมาถึงขนาดข้างนอกก็ได้รับไปนะเป็นสัตว์นรกไปตกไปอยู่ในกลุ่มของสัตว์นรกสัตว์ชั้นต่ำคนที่ทำกุศลกรรมก็จำแนกไปเป็นสัตว์ชั้นสูงกุศลกรรมที่เป็นโลกุตระกุศลกรรมที่เป็นโลกียะกุศลกรรมที่เป็นโลกียะมันก็ให้เราได้ดีได้ร่ำรวยลาภรวยยศรวยสรรเสริญเจริญด้วยโลกโลกีเต็มไปด้วยกามสุขอัตถัตถสุขอะไรกันแล้วแต่ได้ไปเจริญกุศลกรรมทางโลกียะมันก็สนองผลแบบโลกียะส่วนโลกุตระนั้นมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้ลาภอะไรลาภเอามาเป็นเครื่องแสดงมาเป็นเครื่องยืนยันก็ยังไม่แน่ไม่เที่ยงนะอย่างอาตมานี่ชาตินี้มีทรัพย์สริงคารได้มาขนาดนี้อย่างนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมานี่ไม่มีโลกียกุศลจนกระทั่งเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรเนี่ยเด็กไปในสมัยนี้นะ ก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมานี่เป็นจนเป็นกระจอกอะไรเนี่ยในชาตินี้มันเห็นอย่างนี้จริงนะแต่ในชาติก่อนๆนี่อาตมาก็ไม่ได้ไปเป็นกระจอกก็เคยรวยรวยเป็นเศรษฐีเป็นอะไรก็เคยผ่านมาเป็นชาติๆแต่ว่ามาถึงชาตินี้มันก็มีกรรมที่กลุ่มนึงกลุ่มวิบากกลุ่มนึงมาให้เราเกิดเราก็จะมาทำหน้าที่นี้มุนเวียนไปเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยอะไรเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติอย่างได้สัดส่วนเหมือนโจทย์นี้ก็ต้องเอาให้มันมีเรื่องราวอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามเรื่องนี้ให้จริงจังให้ได้เกิดประโยชน์คุณค่าขึ้นมามันก็จะต่างกันไปสิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยที่อธิบายยากแต่ว่ากรรมจัดสรรไปอย่างสุจริตที่สุดเป็นไปนะเพราะเราจะเอาเครื่องชี้ในทางไอ้ซับสริงคารหรือว่ารูปนอกของโลกิยะเนี่ยมาเป็นเครื่องชี้ถึงโลกุตระอันนี้ไม่ได้อจินไตยเป็นเรื่องที่อย่าไปเดาเป็นอันขาดนะส่วนกุศลของโลกุตระนั้นน่ะมันจะได้ทั้งสองเป็นอุปยัตถะนะเป็นประโยชน์สองส่วนนะจะได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะโลกุตระนั้นจะเป็นการเสียสละการเสียสละก็เป็นโลกียกุศลเสียสละวัตถุเสียสละแรงงานเสียสละอะไรที่เราให้เขาออกไปเสียสละออกไปเมื่อเสียสละออกไปแล้วคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะในโลกเนี่ยใจเขาไม่ได้เสียสละเขาให้วัตถุไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านทำบุญแจกร้อยล้านแต่ใจเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าเขามีบุญคุณเขาได้ให้เขาถือว่าเขาได้ทำคุณค่าซึ่งจะต้องมีผลตอบแทนแก่เขาด้วยอะไรก็แล้วแต่กลับคืนมาเขาจะได้เป็นคนดีที่จะต้องมีคนนับหน้าถือตาหรือจะได้เป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทำให้เขารวยยิ่งกว่าเก่าแค่ความรู้สึกว่าเนี่ยฉันทำบุญไปร้อยล้านเนี่ยฉันจะต้องรวยกว่านี้อีกหลายร้อยล้านหรือเป็นพันล้านแค่เขารู้สึกนั่นก็คือเขาโลภแล้วฉันจะต้องรวยกว่านี้ร้อยหลายคนละรวยกว่านี้อีกเยอะแยะเลยฉันจะได้รับหน้าถือตามันเป็นนามธรรมอย่างอื่นไม่ได้แลกเป็นเงินคืนมาเงินกับเงินแต่มันก็แลกอื่นๆฉันจะได้รับความยกย่องฉันจะรับการนับถือฉันจะได้รับอะไรก็แล้วแต่มันคิดไม่ไหวหรอกวิบากพวกนี้กรรมวิบากพวกนี้มันอจินไตยมันคิดเป็นราคาไม่ได้แต่ถ้าเรายังยึดว่าเราเป็นเรายังเป็นของเรายังเป็นของเราจะได้มากลับคืนมาสนองให้แก่เราเองในฐานะที่ดีขึ้นด้วยความสบายด้วยความเจริญลาภยศสรรเสริญโลกียสุขด้วยอะไรก็ตามใจมันก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่เรายังมีมโนกรรมยังมีมโนกรรมซึ่งมันเป็นนามธรรมเต็มทียังเป็นมโนกรรมที่เรายึดเป็นเราเป็นของเราจะเอาคืนมาที่จริงนะกรรมมันเอาแล้วไม่ใช่จะเอากรรมมันเอาแล้วกรรมมันเป็นความสำเร็จแล้วกรรมเนี่ยเสร็จไปในตัวแล้วนะทางโลกเขาไม่ใช่เท่านั้นเขาอธิษฐานเลยนะอธิษฐานเลยพระสอนด้วยเอาเลยอธิษฐานขอให้รวยลาภรวยยศรวยสรรเสริญรวยนี่ก็คือหมายความต้องให้มากกว่าเก่าใช่ไหมรวยนี่ก็ทำบุญไปร้อยหนึ่งก็ต้องได้มามากกว่าร้อยทำบุญไปแสนหนึ่งก็ต้องมากได้มากคืนมามากกว่าแสนทำบุญไปสิบล้านก็ต้องได้คืนมามากกว่าสิบล้านไม่เชื่อไปถามธรรมกายเขาดูได้ธรรมกายของเขานี่อย่างนั้นเลยเขาทำบุญแล้วยิ่งได้มากยิ่งจะได้คืนมามากยิ่งจะได้อีกมหาศาลนะเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเพราะเขาไม่ได้เรียนกรรมไม่รู้จักกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมเขาไม่รู้จักแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นเรื่องผิดตรงไหนไม่ได้ผิดนี่แต่ศาสนาพุทธนี่ผิดแน่นอนศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยซึ่งพวกเราศึกษาแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อกรรมเป็นใหญ่เอ้ยมโนเป็นใหญ่มโนปุพพังคมาธรรมาโอ้ใจนี่เป็นจริงจริงกว่าเลย เพราะฉะนั้นทำแล้วไม่ได้อานิสงส์ส่วนโลกุตระนั้นเราให้วัตถุโลกุตระกุศลเราให้ไปแล้วเราก็ต้องอ่านใจของเราให้เป็นโลกุตระจะต้องรู้เท่าทันจิตใจรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานรู้เท่าทันรูปกรรมของเรามันจะคิดอยากได้มันจะคิดเอาคืนมันจะคิดไปเฟื่องฟูยินดีว่าโอ้นี่ของนี่เราจะได้รับความนับถือเราจะได้รับอะไรอะไรต่างๆนานาแล้วแต่เราต้องสำคัญให้มันชัดเจนกำหนดให้ดีๆสัญญากำหนดให้ดีว่าอย่านะแกจิตเราเองนะแกอย่าไปเฉดทำอกุศลอะไรที่จะไปสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นที่มันเป็นอกุศลลีลาของอกุศลต้องเรียนรู้ละเอียดละออนะมันหยาบก็รู้ง่ายมันละเอียดบางทีมันจะรู้ยากต้องเรียนต้องคอยดูใจอ่านใจเราเราจะทำความดีแท้ๆเราจะทานเราจะบริจาคเราจะให้เนี่ยนะใจมันเป็นอย่างไรมันไม่คิดทันทีหรอกที่จริงใจลึกๆเนี่ยมันคิดด้วยว่ามันสำคัญมั่นหมายอยู่มันกำหนดมันเป็นใครเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนรู้ว่าเราไม่ได้คิดนะรู้ว่าเออเราไม่ได้คิดนี่แต่ลึกๆถ้าใจเรายังไม่เก่งมันจะเป็นที่มันเป็นเนี่ยลองสังเกตดูได้ว่าพอนานไปเนี่ยเราทำดีทำอะไรอะไรไปนี่ต้องเยอะต้องแยะแล้วนะเราไม่คิดหรอกว่าเราจะเอาคืนเราจะไปยังไงไม่อ่ะแต่อนุสัยหรือจิตไรสำนึกหรือตายสำนึกของเรายังมีกิเลสโลภอยู่มันยังติดใจมันยังยึดถือมันยังเอาเป็นเราเป็นของเราสักวันหนึ่งพอเกิดเรื่องก็บอกฉันช่วยแกมาฉันให้แกไปแกนี่ฉันแท้ๆนะเพราะฉันจะแท้แกนี่โอ้โหทีนี้มันลากมาโอ้โหเจ้าบุคคลเราไม่ได้คิดนะว่าเราจำไว้เราไม่ได้คิดนะว่าเราจะทวงคืนนะแต่วันดีที่จริงวันร้ายคืนร้ายนะผีมันออกวันร้ายคืนร้ายผีมันออกแกนี่ไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักอะไรใส่ใหญ่เลยดีไม่ดีไม่ใช่อย่างนี้ซัดไปก่อนเลยไม่พูดด้วยแต่ในใจมันนึกแล้วไม่พูดเลยนะไม่พูดออกมาเลยนะว่าฉันทำบุญคุณกับแกเท่านั้นนี้แต่วันยึดแกนะข้ามีบุญคุณกับแกฉันมีสิทธิ์ซัดไปเต็มอำนาจเลยว่าเรานี่ใหญ่กว่าเขานะเราให้เขาเรามีคุณค่าเหนือเขาอะไรต่างๆนานาคมเบงก็ไปหมดเนี่ยโดยไม่ได้เรียนรู้ใช่ไหมคือพูดอย่างนี้พวกเราก็คงจะนึกออกแม้ไม่ใช่ตัวเราได้กระทำก็จะเห็นละครหรือว่าเรื่องจริงของมนุษย์ชาติอยู่ในโลกนี้เป็นอยู่อย่างนี้เยอะแยะให้เรารู้เราเห็นนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ง่ายมันไม่รู้มันฝังมันทำแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำมันสั่งสมมันเป็นมันไม่รู้ว่ามันเป็นแต่คนที่เขาได้ทำได้ล้างจริงมันจะไม่สั่งสมมันจะไม่มันนั่งว่าประมวลไว้เป็นของฉันแล้วก็สร้างเอาเป็นอำนาจเป็นนิดเป็นเดชเบ่งขมคนนั้นคนนี้เขาได้ทีหรือว่ามันกิเลสมันขึ้นมาเต็มรูปเมื่อไหร่มันก็ออกรูปมาเป็นลีลาทางกายทางวาจาอะไรมันจะไม่ออกไม่มีนั่นจะไม่ทำให้เกิดเช่นนั้นถ้าผู้ใดศึกษาและล้างจริงค่อยๆทำจริงแล้วมันจะไม่ออกนะเนี่ยเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากพวกนี้เนี่ยไม่ศึกษาดีๆเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เคยประมาณไม่เคยกำหนดไม่เคยจัดการว่าเราจะให้กรรมมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะมโนกรรมศาสนานานาเมื่อมากมายศาสนาต่างๆศึกษาแต่กายกรรมกับวจีกรรมเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็จะคุมแต่กายกรรมกับวจีกรรมอย่าไปทำร้ายนะแต่ใจนี่มันมีทั้งจิตไร้สำนึกอนุสัยอาสวะจิตใต้สำนึกจิตสำนึกก็ยังไม่ค่อยรู้มันจะคิดชั่วมันจะคิดอะไรก็ไม่ได้กลัวมันนะมันไม่ออกมาทางกายทางวาจาก็ดีแล้วเขาก็ควบคุมแต่กายวาจาให้ดีดีดีข้างนอกข้างในเขาไม่ได้ละเอียดละออพออาจจะบางศาสนาสอนสำนึกสอนให้ควบคุมจิตสำนึกจิตสำนึกสามัญแล้วลงไปถึงใต้สำนึกถึงไรสำนึกในระดับจิตอนุสัยกิเลสไม่รู้ปริยุทธฐานกิเลสไม่รู้รู้แต่วิตกมกิเลสกิเลสเบื้องต้นกิเลสเบื้องหยาบข้างนอกผิวเท่านั้นมันก็เลยไม่สุด มันไม่ไปถึงสุดท้ายไม่ไปถึงอนุสัยถอนอาสวะถอนรากเหง้าศาสนาพุทธเรานั้นมีเหตุปัจจัยในการศึกษามีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะครบเป็นทฤษฎีครบในสังกัปปะนี้มีเจตสิก7จึงก็เคยอธิบายไปหมดแล้วซึ่งเราจะต้องอ่านสังกัปปะเป็นปฏิบัติไปนะมิจฉาสังกัปปะก็มันเป็นไปในทาง3อย่างนั่นแหละโลกโกรธหลงนั่นแหละก็กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกซึ่งมันหลงมันยังไม่รู้ว่าชัดเจนว่าอะไรแค่ไหนแต่แบ่งมาจริงๆมันก็จะมี2อย่างผลักกระดูดกามกับพยาบาทนั่นเป็นมิจฉาแต่เราจะต้องอ่านเข้าไปว่ามันเริ่มเกิดยังไงตักกะวิตักกะสังกัปปะพวกนี้เจตสิกของในสังกัปปะที่เป็นองค์ธรรม7ตักกะวิตักกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิโรปนาวจีสังขารานี่เป็นเจตสิกอีก7ตัวเนี่ยจะต้องรู้ว่าโอ้นี่มันปรุงแต่งอยู่อย่างนี้เนี่ยมันปรุงไปแล้วหรือว่าเสร็จไปแล้วเป็นวัตสังขารแล้วนะเป็นวจีสังขารแล้วมันจะออกมาเป็นคำพูดแล้วมันเป็นคำพูดแล้วอยู่ข้างในเป็นวจีสังขารแต่มันยังไม่ออกมาในทางนอกมันยังไม่ออกมาถึงคำพูดยังไม่ออกมาถึงกายกายนี่มันไม่พูดเป็นอักษรนะมันพูดเป็นลีลาเลยนะมันไม่พูดว่าตบมันไม่มันเอาเลยมันไม่ใช่วจีสังขาราธรรมดามันไม่พูดว่าตบนะไม่ใช่ตบนะมันเพี้ยแล้วมันให้กายนี่ทำกรรมกิริยาที่จะพูดว่าตบแล้วมันเอาแล้วเงี้ยไปนั่นมันไม่ใช่พูดหรอกมันพูดไม่พูดว่าเตะหรอกมันไปแล้วศึกษาไปเราก็จะอ่านรู้ทันไวขึ้นไวขึ้นเราก็จะเห็นสังขารหรือไม่ต้องสังขารยังไม่ถึงสังขารเลยแค่ดำริแค่เริ่มเป็นรูปร่างของความดำริวิตกะตักกะนี่เริ่มเกิดมาตั้งแต่อารัปธาตุอารัปธาตุมาเนี่ยซึ่งอาตมาอธิบายเจตสิกที่มันจะเป็นความพยายามจนสำเร็จเป็นกรรมให้ฟังมาหมดแล้วนะนิกรรมธาตุปรกรรมธาตุอะไรจนกระทั่งถึงอุปกรรมธาตุเนี่ยเป็นธาตุจิตที่ละเอียดละออธาตุเจตสิกเราจะค่อยๆรู้มันค่อยๆรูปร่างมันมาแล้วเราจะไวจะอ่านออกไงมันขึ้นมาแล้วมันมีรูปร่างดำริอย่างนี้ปั๊บเมื่อมันเป็นกามวิตกเราก็ต้องรีบจัดการที่วิตกอย่าให้มันเป็นสังกัปปะอย่าให้มันเป็นความเข้มข้นมาจนถึงสังกัปปะยิ่งไปถึงสังขารเสร็จเดี๋ยวยั้งยากเดี๋ยวคุมไม่อยู่นะเราพูดนี่มันแหมมันรู้สึกมันเป็นตัวหยาบๆนะแต่จิตเนี่ยมันไม่ได้หยาบๆอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ช้าๆอย่างที่อาตมามาสโลว์เวอรี่สโลว์เวอร์สโลว์เวอรี่สโลว์โมชั่นนะมันไม่ได้มันไม่ได้สโลว์อย่างนี้นะมันไวยิ่งกว่าโอ้โหยิ่งกว่าไฟฟ้ามันไวยิ่งกว่ามันเร็วแต่เราเรียนรู้ไปเนี่ยความเร็วของจิตวิญญาณที่เป็นญาณหรือเป็นวิชามันก็จะเร็วขึ้นด้วยกันเร็วขึ้นทันเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรไปไล่ไปรู้ไปจับต้องเอาวิชาต้องเอาญาณเอาญาณไปจับจิตเอาญาณเนี่ยไปรู้เท่าทันจิตจะเอามือเอารูปธรรมเอาอะไรหยาบๆไปรู้ไม่ทันหรอกไม่มีทางทันหรอกต้องเอาฝึกจิตฝึกสร้างวิชาสร้างวรยุทธวิชานะตั้งแต่เริ่มต้นฌานก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยๆฌานก็เพ่งรู้เพ่งเห็นไปวิตกวิจารอะไรไปเรื่อยๆนะวิตกวิจารก็คือรู้จักตักกะวิตกะนั่นแหละวิจาระก็คือพฤติกรรมจาระก็คือความประพฤติก็แปลหยาบๆว่าความรู้ก็คือลีลาของกรรมทีนี้ลีลาของกรรมทางกายก็คือลีลาทางกรรมของกายจาระความประพฤติทางกายลีลาของทางวจีก็คือพฤติของวจีทีนี้ลีลาของมโนลีลาของจิตจาระของจิตเราก็ต้องรู้พฤติของจิตรู้พฤติกรรมของจิตของเราและวิจาระพฤติกรรมอย่างยิ่งวิเนี่ยวินี่แปลว่าอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจิตของเราเริ่มคิดตรรกะก็คือเริ่มมีภาวะที่จะดำริอย่างโน้นคิดอย่างนี้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้จนมันมาเป็นก็คือจาระตรรกะก็คือเหตุผลก็แปลว่าเหตุผล ก็คือเรื่องราวที่จะเป็นจาระก็คือตัวที่มันเป็นถ้าจะบอกละเอียดถึงสภาพของจิตวิญญาณมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะเราดักทันรู้จักตรรกะวิตรรกะพอมันจะเป็นกามวิตรรกะกามวิตกหรือกามวิตรรกะเราก็บอกเออนี่ลีลามันไปทางมันทางดูดกามวิตกทั้งดูดจะเอานะใครอย่ามาเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนส่วนพยาบาทวิตกมันเป็นจะทำลายแล้วนะจะทำลายจะผลักจะเป็นเชิงผลักก็ลีลาสองอย่างนี่แหละตระกูลสองตระกูลนี่แหละโลภโกรธเมื่อเรารู้ลีลามันแล้วว่านี่มันเป็นตัวกิเลสแล้วก็ต้องจัดการมันก็คือทำฌานเนี่ยฌานลืมตาพออ่านรู้นี่ตอนนี้กำลังสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกรรมกิริยาจะทำกรรมอะไรอยู่จะทำอาชีพอะไรอยู่จะพูดอยู่จะมีลีลาอะไรข้างนอกอยู่กับสามัญปกติชีวิตนี่แหละมหาทฤษฎีหลักพระพุทธเจ้ามรรคองค์8นี่ถึงวิเศษที่สุดเป็นสูตรที่พร้อมครบในความเป็นมนุษย์ที่จะปฏิบัติธรรมได้วิเศษครบเยี่ยมสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยใครจะคิดสูตรอะไรขึ้นมาในโลกนี้มันยิ่งใหญ่ต่อสูตรนี้หรอกสูตรที่ยิ่งใหญ่สูตรใหม่ๆเดี๋ยวนี้ตั้งแต่สูตรอะไรขึ้นมาตั้งแต่นิวตันตั้งแต่ใครต่อใครมาจนกระทั่งถึงไอน์สไตน์มีสูตรยิ่งใหญ่ของไอน์สไตน์ไม่มีใครเท่าสูตรอะไรด้านแต่ขนาดไหนก็ไม่มีทฤษฎีอะไรเท่าทฤษฎีนี้ครบที่สุดเป็นทฤษฎีของมนุษย์ที่วิเศษสุดนะเสร็จแล้วเราปฏิบัติเป็นไหมเข้าใจไหมรายละเอียดแล้วเราเอามาปฏิบัติแล้วได้ผลปฏิบัติแล้วเกิดจริงเป็นจริงได้นะในพวกเราในฟังธรรมมาขนาดนี้แล้วก็ได้ปฏิบัติทดสอบพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตทำได้จนกระทั่งรู้จักกรรมรู้จักวิบากเชื่อกรรมเชื่อวิบากกล้ามาทำงานฟรีมาทำงานไม่ต้องเอาตังค์ไม่ทำงานไม่ต้องไปคิดหน้าคิดหลังว่ามันจะเป็นเราเป็นของเราอะไรทุจริตเราไม่ต้องไปพูดง่ายเลยไม่ต้องพูดมากทุจริตก็คือทุจริตเราก็รู้อยู่แล้วหยาบหยาบเราก็พยายามแล้วไม่เอาละเอียดละเอียดแล้วก็ไม่เอาแล้วทำมันทุจริตเราพยายามที่จะทำให้มันดีมาทำถึงขั้นไม่รับอะไรเป็นวัตถุแปลกเปลี่ยนมันเป็นของเราแล้วในระดับสาธารณโภคีอย่างนี้เนี่ยอาตมาว่าโอ้พิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องสุดมหัศจรรย์สุดมันเป็นตางึดจริงๆเลยเป็นตางึดอิลีอิลอเนี่ยมันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อจริงๆเลยท่ามกลางโลกมนุษย์ที่มันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แย่งชิงกันนุ๊กสารพัดสารเพนะแล้วเราก็มาอยู่รอดมันมีองค์ประกอบเยอะนะมีสิ่งเหตุเป็นเหตุประกอบมีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นบริขารเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบเยอะแยะนะ เหตุต่างๆเช่นว่าเราเองเราก็ปฏิบัติตนมาเป็นผู้ที่กินน้อยใช้น้อยเป็นผู้ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่เฟ้อแต่ก่อนเคยระเริงเคยสุขเคยไปเที่ยวไปกินไปสำเริงสำราญจะต้องเป็นอย่างโลกเขาระวางได้จริงๆแล้วโอ้เขามีอยู่เงี้ยมันก็ล่อกันมันก็มอมเมากันคืนคืนมันไม่ได้หยุดหรอกใช่ไหมว่าทำมันอยู่เต็มโลกอะอยู่ยวนไปสนุกนะสุดอร่อยนะมีครั้งเดียวนะในโลกเกิดมานี่ไม่มีแล้วนะในชีวิตนี้นี่ผ่านไปไม่ได้นะมันก็หลอกทุกอย่างจะต้องไปกินไปสูบไปดื่มไปเสพไปมีไปเป็นอย่างที่เขาหลอกกันทีนั้นก็ดูใจของเราพวกเราเนี่ยเป็นคนมักน้อยมาแล้วตัดมาแล้วเลิกมาได้จริงมันไม่หวั่นไหวมันไม่สะเทือนมันไม่อยากไปเฉยเฉยเฉยนะเห็นว่ามันป่วยการถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ได้หรอกโอ้โห อยากไปมันอร่อยมันจะต้องยิ่งใหญ่มันจะต้องหน้าไปหน้าเป็นหน้ามีหน้าได้มันจะอย่างนั้นแต่พวกเราพอไปลดวันละมาแล้วแต่ก่อนนี่เคยโอ้เดี๋ยวนี้มันเฉยเฉยจริงๆอุเบกขาอทุกขมสุขมันไม่เห็นเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรดีไม่ดีมันถ้าจะไปแล้วเข้าไปแล้วมันทุกข์ด้วยซ้ำโอ้ยไปทรมานทำไมไปเสียเวลาทำไมมันป่วยการจริงๆมันไร้สาระไร้ค่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบำเรอตนไม่จำเป็นจะต้องไปเสพให้แก่ตนไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนลงแรงไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียแรงงานไปต้องจ่ายแรงงานนะไปอ่ะไม่ต้องเสียทุนรอนเงินทองไม่ต้องเสียเลยเราจึงตัดไปได้เยอะไม่น้อยแล้วในโลกที่มันจะต้องไปเสพไปติดในชาวอโศกเรานี้ในพวกคุณเนี่ยโอ้ถ้าปล่อยให้ไปสำเริงสำราญไปอะไรอีกโอ้โหจะต้องใช้ทรัพยากรของโลกอีกเยอะนี่นั่งๆอยู่เนี่ยคุณจะต้องไปจ่ายค่าแต่งตัวค่ารถค่าราค่าเครื่องใช้ไม้สอยที่จะต้องตีก๊อฟก็ต้องมีไม้ก๊อฟใช่ไหมจะต้องไปนั่นก็จะต้องมีอุปกรณ์อันนี้จะโอ้เยอะแยะเลยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยแต่ละคนที่จะไปดำเนินอย่างปกติอยู่นี่โอ้โหเนี่ยจะใช้ทรัพยากรแบบโลกธรรมดาอีกมหาศาลชาวโศกนี่ไม่กี่ร้อยกี่พันไม่กี่หมื่นหรอกแต่ได้เซฟอันนี้ให้แก่โลกแล้วฟังเข้าใจนะอาตมาช่วยประเทศไทยเอาไว้ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยนี่ได้เซฟไว้ให้แก่โลกแล้วไม่ได้ไปใช้เปลืองใช้พลานอะไรเมื่อเราไม่ต้องไปลงแรงเราก็เอาแรงมาทำงานเอาเวลานะมาทำสร้างสรรค์อาตมาพามาสร้างสรรค์เมื่อไปเสียอนุนก็เอามาใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ทางนี้เราก็ช่วยกันทำไปมีงานมีการสร้างสรรค์อะไรที่ควรจะสร้างควรจะทำก็พากันทำอยู่ใช่ไหมมันก็เป็นคุณค่าเศรษฐกิจที่ไม่ผลาญไม่ทำลายไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจเสียแต่สร้างเศรษฐกิจให้แก่สังคมเขาไม่รู้หรอกเขาหาพวกนี้มาทำเรียนมาทำไมแม้สูงสูงเสียดายไม่ได้ไปก่อประโยชน์ไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรเขาก็ว่ากันไปสารพัดเที่ยวใส่ความแต่มันอธิบายไม่ได้นะอธิบายเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจที่ไหนว่าไม่ได้ให้ไม่ได้ทำไม่ได้นี่ทำที่ไหนเขาไม่ได้มุดพอมารู้ว่าเราทำงานทุกวันนี้เนี่ยเราทำให้คนข้างนอกเขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นลัทธิพวกที่นั่งสงบหลับตาเฉยๆแต่เราทำงานมีผลผลิตมีอะไรออกไปมีแรงงานมีโน้มตอนนี้ชักจำนนว่าเออพวกนี้มันไม่ได้มานั่งเฉยๆนะทำงานและซ้อนลงไปอีกว่าดันทำงานไม่เอาตังค์อีกเฮ้ยค่าทำงานค่ายังออกรายได้เว้ยแล้วเราอธิบายต่อไปไอ้ที่ไม่เอาตังค์นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ได้อะไรหรือเป็นคนไม่ได้ให้อะไรให้แก่สังคมคุณตั้งหากไม่ให้คุณทำงานเสร็จคุณเอาค่าแรงงานคุณคืนมาหมดแล้วคุณตั้งหากไม่ได้ให้สังคมแถมคุณเอาเงินนั่นไปบำเรอตัวเองทำให้กิเลสหนาก็ไปอีกเอาไปออกดอกเอาไปอะไรไปขูดรีดนาทาเรนคนก็อีกเป็นของคุณนะอะไรต่างๆนานาในแนวคิดทางทุนนิยมเนี่ยทางโลกีเนี่ยค่อยๆอธิบายไปแล้วเมื่อค่อยๆอธิบายคนที่มีปัญญาพอสมควรเข้าใจอย่างคุณนี่พอมีปัญญาไหมนะพอมีปัญญาไหมพอมีเนาะก็เข้าใจได้งั้นเออก็เข้าใจคนข้างนอกเขาก็พอมีปัญญาเขาก็เข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จึงจำนนขึ้นมาเรื่อยๆเออที่จริงพวกเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนไร้ค่าไม่ได้คนไม่มีคุณค่าต่อสังคมไม่ได้เป็นคนที่เห็นมาทำอย่างนี้อ้าวเขากลับมาทำอย่างนี้นั่นแหละเขากลับให้ค่าแก่สังคมแต่ถ้าคุณไปซื้อเสื้อผ้าใหญ่ๆใส่ๆแพงๆเสื้อเครื่องประดับซื้อบ้านซื้อเรือนซื้ออะไรบำเรอตนเองมากๆนะคุณตั้งหารกับไม่ได้ให้แก่สังคมแต่มาให้แก่ตัวเองมาเอามาเป็นของกูตัวกูของกูคุณบำเรอตนเองตั้งหากให้กิเลสมันหนาขึ้นคุณก็ตั้งหากลับไม่ได้แต่พวกนี้เขาได้นอกจากเขาได้แล้วเขาได้ให้ด้วยเป็นอุปยัตถะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็ได้ละได้ลดได้มักน้อยสันโดษลงประโยชน์คนอื่นก็ให้เขาไปทันทีไงคุณทำทันทีคุณไม่ได้คิดเป็นราคาค่าเงินแต่มันมีค่าของมันแล้วคุณทำงานเนี่ย คุณมีสมรรถนะมีความสามารถมีความรู้เท่าไหร่คุณทำเต็มที่ทำแล้วราคามันก็เต็มทำแล้วคุณก็ไม่ได้เอามาไม่ได้คิดราคาด้วยไม่ได้คิดราคามันก็เป็นราคาไม่ได้ไปคิดค่าไม่ได้คำนวณตีราคาสัจจะมันมีราคาของมันสัจจะมันมีราคาของมันคนตักส้วมจะมีคนนิยมทำไหมไม่นิยมแล้วมีความจำเป็นจะต้องทำไหมราคาของการตักส้วมนี่แพงค่าของสัจจะแพงนะคนที่จะไปเฉิดฉายโชว์ทำอะไรฉาบฉวยที่อยู่ทั้งโลกราคาแพงนี่นะมันกลับไม่มีค่าไร้ค่าแถมมอมเมาด้วยนางแบบไปเปิดนมเนี่ยทำลายสังคมเป็นบาปเป็นค่าที่บาปแต่มันได้เงินสูงคนไปตักส้วมเป็นบุญเป็นคุณค่าที่เป็นดิมานสูงราคามันต้องแพงแต่ในโลกีเนี่ยมันโกหกหลอกลวงมันไม่รู้จักสัจจะเพราะคนทำงานนั้นน่ะคนตักส้วมเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าไอ้นางแบบราคาแพงที่ไปเปิดนมเปิดต้มนั้นใช่ไหมแล้วใครได้รับความยอมรับในโลกสังคมโอ้โหทำอะไรก็เป็นข่าวทำอะไรก็ม่อยมีคุณมีค่ามีแบบแต่พวกตักส้วมเนี่ยไม่รู้จักเลยไอ้ที่เอาไปเห็นชัดๆว่าคนเราเข้าใจสัจธรรมไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นเรามาทำงานปัดกวาดเช็ดถูเช็ดส้วมอยู่ในนี้นะก็เป็นงานที่สำคัญจำเป็นคนในนี้เองก็เถอะใครใครจะชอบเช็ดส้วมก็ไม่ค่อยชอบไปทำงานที่มันอะไรต่ออะไรที่มันดูก็พอเข้าใจนะว่างานที่มันได้หน้าได้ตาได้ชัวได้ง่ายอะไรต่ออะไรหรือเราถนัดไอ้อย่างนี้ไม่ค่อยถนัดใครจะไม่ค่อยถนัดนักหนาจะไปขัดส้วมมันเนาะหรือล้างจานสักนู่นสักนี่เช็ดถูปัดกวาดทำอะไรงานในระดับเขาถือว่าเป็นงานชั้นต่ำอะไรเงี้ยซึ่งในสังคมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นงานชั้นต่ำไม่ค่อยมีใครอยากทำนะเหมือนไม่ได้ใช้ความสามารถแต่มันเป็นความจำเป็นคนยิ่งไม่ค่อยทำแต่มันก็ยิ่งจะแย่ในสังคมอ่ะมันมีความจำเป็นลืมบางทีมันจำเป็นในกลุ่มนี้มันอันนี้มันขาดแคลนอยู่ในชาวอโศกเนี่ยขาดแคลนคนไปทำอันนี้ถ้าไม่ทำมันจะเกิดพิษภัยไม่เช็ดส้วมนี้เป็นต้นมันเกิดพิษภัยได้หมักหมมทำเกิดแบคทีเรียหรือไม่ปัดไม่กวาดไม่ทำความสะอาดหรืออันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่จุดไหนก็แล้วแต่มันถ้าไม่ทำมันจะเกิดภัยทันทีมันก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นมันก็ยิ่งจำเป็นมากอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสาระที่เราจะต้องเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างว่าอะไรมันดีกว่ากันอะไรมันดีนี่หมายความว่ามันเป็นคุณค่ามันอะไรเป็นคุณค่ามากกว่ากันเราก็จะต้องเข้าใจนะในสาระสัจจะพวกนี้นะถ้าคิดดีๆแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้เราไปดูถูกดูแคลนงานต่างๆในโลกนี้ไม่ได้หรอกว่าอะไรต่ออะไรมันมีราคามากกว่ากันมีราคาน้อยกว่ากันจริงบางทีไม่ได้ถ้าคนเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดคนก็เลยเฮโลมาเป็นแรงงานเช็ดส้วมขัดส้วมกันเยอะความจำเป็นก็น้อยลงราคาของการเช็ดส้วมก็ในด้านเศรษฐกิจในด้านเศรษฐศาสตร์ดีมานด์ซัพพลายราคาก็ถูกและค่าก็ถูกลงเพราะคนมันนิยมกันหมดแล้วแล้วก็มาทำกันจนกระทั่งงานก็น้อยแล้วและไม่มีความจำเป็นอะไรมากแล้วราคาการเช็ดส้วมก็ถูกลงแล้วราคาแท้ค่าแท้ของมันก็ถูกลงแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเนี่ยซึ่งมันมีนัยยะซับซ้อนอยู่ตั้งเยอะนะเอาละก็พูดไปก็ไม่หมดอาตมาพูดไปก็ไม่ครบหรอกมันอีกเยอะแยะมากมายเพราะงานอะไรก็ตามแต่เราจะต้องรู้ความสำคัญในแต่ละกาละแต่ละเวลามีความจำเป็นมีความสำคัญในแต่ละกาละในแต่ละกลุ่มในแต่ละหมู่แต่ละแห่งเราก็จะต้องรู้ชัดเจนทุกอย่างนะเราไปทำงานในบ้านเศรษฐีนะเป็นคนเช็ดกวาดปัดในบ้านเศรษฐีเนี่ย ก็จะมีคนหลายคนเขาจ้างเขามีเงินจ้างคนปัดกวาดคนนี้ปัดกวาดตรงข้างบนบ้านคนนี้ปัดข้างล่างคนนี้ปัดที่สวนงานก็เบาได้ราคาแพงคนพวกนั้นก็ได้เปรียบคนพวกนั้นก็ได้ค่าน้อยได้บุญน้อยไม่ได้บุญหรอกที่จริงก็ไม่ได้บุญอะไรราคามันจะถูกบุญน้อยคนที่ไปรับจ้างบ้านคนจนต้องทำมากคนใช้คนเดียวไม่จนหรอกคนที่ฐานะปานกลางไปรับจ้างบ้านนี้เช็ดปัดกวาดทั้งบนบ้านทั้งข้างล่างทั้งในสวนตำนั้นเงินเดือนน้อยคนนี้ก็ได้ค่าคุณค่าของบุญคุณค่าของคุณค่าของตนเองได้มากกว่าไอ้คนที่ไปทำงานบ้านเศรษฐีได้เงินมากงานน้อยงานยิ่งน้อยคนยิ่งทำหลายคนงานน้อยแล้วก็งานก็เบาลงก็มันปัดจนมันอยู่แล้วบ้านเนี่ยขัดจนมันอยู่แล้วขัดอีกนิดเดียวมันก็มันแล้วไม่ต้องหนักเลยซ้อนลงไปอีกเห็นไหมไอ้นี่โอ้โหมาทำข้างบนประเดี๋ยวข้างล่างก็ทำข้างล่างประเดี๋ยวข้างล่างมาทำข้างจะสวนอีกก็จะขึ้นไปข้างบนรกอีกแล้วหนักอีกต้องทำยากกว่าเก่าอะไรเงี้ยเห็นไหมนี่คือความละเอียดละออที่ซับซ้อนอะไรใจต่างๆนานาเกิดจากสัจจะความจริงทั้งสิ้นเพราะในโลกนี้ไม่มีความสมดุลไม่มีความเสมอภาคในโลกนี้ไม่มีความสมดุลไม่มีความเสมอภาคตีราคาต่างกันไปหมดไอ้คนทำงานหนักอย่างพี่ว่านี่ยกตัวอย่างคนทำงานตับใช้ที่บ้านคนชั้นกลางกับไปทำงานที่บ้านเศรษฐีใหญ่รวยคนละเรื่องกันเลยไม่ได้เสมอภาคเลยเห็นไหมมันซ้อนและคนก็มองยากและคนถามที่ว่าคนอยากจะทำงานคนที่มันทำงานบ้านคนชั้นกลางที่คนใช้บ้านใช่ไหมอยากจะไปทำงานบ้านคนชั้นสูงไหมคนรวยไหมอยากไปทำไหมเห็นไหมมันอยากไปทำงานที่จะไปได้ความสวยถ้าตรงนี้ยังได้ความเฮงกว่ามีคุณค่ากว่ามีบุญกว่าไอ้โดนนั้นบาปมากกว่ามันอยากไปทำบาปเห็นไหมนี่อธิบายซับซ้อนให้ฟังในสังคมมนุษย์ที่มันลวงมันไม่มีเสมอภาคแล้วมันไม่มีความสมดุลไม่มีความจริงที่ชัดเจนเลยถ้าไม่ศึกษาชัดๆแล้วไม่รู้เพราะคนที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆในงานแค่เช็ดปัดงานซับซ้อนในต่างๆนี่เหมือนกันคนนี้งานหนักไปสมัครงานเบาเอาแพงๆทั้งนั้นนี่คือหลักการของมนุษย์โลกีอยากจะหนีงานหนักไปสมัครงานเบาแต่เอาราคาสูงๆนี่เป็นสูตรตายของโลกีใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงล่ะคนที่ได้สำเร็จเป็นไงขาดทุนล่มจมซวยผู้ประสบผลสำเร็จทั้งโลกคือผู้ที่ซวยที่สุดในทางธรรมมันมาซับซ้อนอยู่อย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันก็มีงานหนักเหมือนกันงานราชการงานการเมืองหรืองานธุรกิจอะไรก็มีหนักมันก็มีหนักซ้อนเหมือนกันในส่วนซ้อนที่มันหนักนักธุรกิจต้องควบคุมกิจการงานเผลอไม่ได้นะผิดพลาดอะไรต่ออะไรได้เสียหายอะไรต่ออะไรนี่ล่มจมอะไรเขาก็ทำงานหนักไม่เบาแต่เขาก็ได้เยอะจนกระทั่งก็ขาดทุนอีกเหมือนกันก็เป็นหนี้อีกเหมือนกันถ้าโดยทางธรรมแล้วก็เป็นหนี้สิ่งเหล่านี้ก็อธิบายให้ฟังเสริมเติมเข้าไปซึ่งพวกเราที่มานั่งในที่นี้แล้วมาฟังธรรมอยู่ขณะนี้นี่ไม่มีคนนอกคนเนอร์อะไรคนในเพราะฉะนั้นสิ่งจริงที่มันได้เรียนรู้แล้วก็ได้ผ่านไอ้รอบอย่างโน้นอย่างโน้นมาจนกระทั่งถึงในนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าใจได้ดีเห็นชัดเจนว่าโอ้มันไม่ง่ายที่จะรู้ไม่ง่ายที่จะเลิกเพราะงั้นบางคนพวกเราที่อยู่ยังเป็นชาวอโศกและยังปลิดปีก็ย่อยอยู่ลักษณะพวกนี้มันไม่กล้าทิ้งมันไม่อยากออกมันยังมาที่นี่แล้วมันทางจิตเข้ามาที่นี่มาลองดูอยู่ในนี้โอ้โหที่นี่ปะทะทางจิตแรงที่จริงจิตมันไม่มีอะไรข้างนอกต่างหากคุณแย่งกันจะเป็นจะตายคุณจะต้องต่อสู้คุณหนักนะทั้งนอกนะเหงื่อไหลใครย่อยแต่ไม่ว่ากันเพราะต่างคนมันต่างเลือดออกด้วยกันทั้งคู่ไม่เสียหายทั้งนี้มันไม่มีเลือดออกเราแต่ทางจิตมันกระทบกันเป็นนามธรรมแล้วเราก็ยังไม่เก่งก็นึกว่าทั้งนี้มันหนักสู้ไม่ได้แต่ทางโน้นดีกว่า พราะงั้นการที่ชัดรู้ว่าการที่จะรู้ลึกการที่จะกล้ามีพลังกล้าที่จะเข้ามาสู้กับทางนี้เข้ามาสู้ทางโลกุตระหรือทางนี้เนี่ยมันก็มีความจริงว่าคุณใจถึงคุณกล้าหรือยังก็มีอีกถ้ายังไม่กล้าคุณก็ไปหนักทางโน้นจริงๆแล้วทางโน้นหนักจริงๆหนักทางรูปธรรมด้วยใช่ไหมทางวัตถุธรรมทางรูปธรรมหยาบคายเยอะแยะแต่ยังสบายใจเขาว่านะมาทางนี้โอ้โหทุกเฮ้ยสบายใจเห็นไหมมันซับซ้อนมันกลับไปกลับมาเนี่ยมันถ้าไม่ศึกษาจริงๆแล้วก็จิตไม่ถึงจริงมันก็อยู่อย่างเงี้ยซึ่งบังคับไม่ได้นะแต่ละคนก็ของใครของมันใจใครใจมันเราก็อยากได้พลังงานอยากได้มวลอยากได้ผู้มาช่วยงานอะไรเยอะแยะนะแต่มันก็มาไม่ได้อาตมาได้มาขนาดนี้นี่นะฝีมือนะท่านปัญญานันทาท่านยังถามเลยพ่อที่รักไม่สอนคนยังไงนะให้คนมาอยู่ได้แข็งแรงอยู่อย่างนี้ไปยืนนานอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมวดได้สอนยังไงให้คนมาจนสอนให้คนมาทำงานมาอยู่อย่างนี้ได้ท่านก็สอนท่านก็เข้าใจนะโลกุตระเป็นยังไงเพราะท่านก็ลูกศิษย์ท่านพุทธทาสเหมือนกันท่านปัญญานะสอนยังไงนะมันมีรายละเอียดมากกว่ากันใช่ไหมมันมีสัจจะที่เยอะแยะกว่ากันลึกซึ้งแล้วก็จริงจังอะไรต่ออะไรกว่ากันพอสมควรพูดไปแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นยกตนของท่านนะเมื่อเราเข้าใจเรื่องกรรมกรรมเป็นของของตนนะกรรมเป็นทายาทกรรมสโกมิกรรมทายาโทกรรมเป็นทายาทกรรมเนี่ยเราก็ทำไปแล้วเราจะต้องรับมรดกกรรมเรียกว่าทายาทมรดกกรรมนี้ก็คือมรดกกรรมของเรากรรมเป็นของของเราทายาทก็คือทายาทของเราของเราแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ของเรามันย้อนแย้งแล้วตอนนี้ฟังดีเนี่ยอะไรก็ไม่ใช่ของเรานะฟังแล้วเราก็จะเอาพวกนี้มาตีแย้งกันเล่นอะไรก็ไม่ใช่ของเราทำไมมาพูดว่ากรรมเป็นของเราแล้วก็เป็นของเรากรรมเป็นของเรากรรมสโกมหิตของเรากรรมทายาโทเป็นทายาททายาทอะไรทายาทของกรรมของเราไม่เอาไม่ได้อันนี้ไม่เหมือนกับทายาทแบบวัตถุโลกข้างนอกแบ่งกันได้ไม่เอาก็ได้อะไรก็ได้อะไรไม่ใช่กรรมทายาโทนี่ไม่เอาไม่ได้ของใครของเราทำเท่าไหร่มากน้อยเท่าไรไม่หกไม่ตกไม่หล่นเป็นของคุณนี่คุณจะแบ่งออกไปนิดแบ่งออกไปหน่อยเอาไม่เต็มไม่ได้ของคุณเต็มเต็มเป็นทายาทเต็มเต็มเป็นมรดกของคุณเต็มเต็มเป็นผู้ต้องรับมรดกกรรมของคุณที่ทำเต็มเต็มกรรมทายาทโทเป็นทายาทของกรรมของเราเองแบ่งใครไม่ได้ไม่เอาให้ครบไม่ได้ไม่มีหกไม่มีตกไม่มีหล่นไม่มีระเหิดไม่มีระเหยระเหิดสมบูรณ์ทวนทุกอย่างเอามาสังเคราะห์กับกรรมทั้งนั้นกรรมที่คุณทำก็มาสังเคราะห์กับกรรมที่จะต้องสังเคราะห์กรรมอดีตก็ดีกรรมปัจจุบันก็สังเคราะห์กันเป็นกรรมต่อไปที่จะดำเนินไปเป็นผลทางอนาคตไปเรื่อยๆเพราะกรรมทายาโทเนี่ยเป็นตัวกำหนดจำกัดให้เห็นว่ากรรมมันแบ่งไม่ได้จะแบ่งบุญแบ่งบาปกุศลกรรมอกุศลกรรมแบ่งไม่ได้แบ่งบุญแบ่งบาปไปให้คนนั้นคนนี้มันไม่ใช่มันของคุณคุณจะแบ่งคุณก็พูดไปงั้นน่ะทำพิธีอะไรหลอกลวงกันไปทำบอกไปโบยๆบ่ายๆอะไรกันไปอย่างนั้นน่ะมันแบ่งกันไม่ได้โดยกรรมแล้วแบ่งไม่ได้กรรมทายาโทนี่คือคุณต้องเป็นทายาทของกรรมของตัวคุณเองเต็มๆไม่มีหกไม่มีตกไม่มีหล่นนี่มันเป็นรายละเอียดที่ไม่ได้เข้าใจได้ง่ายๆไม่เข้าใจง่ายๆถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่ลึกซึ้งถ้าไม่จริงชัดในสัจจะพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเอามาพูดอธิบายไม่ออกหรอกนะคุณฟังดีๆคุณจะรู้สึกว่าเออใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องตื่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเพราะงั้นกรรมเหล่านี้เนี่ยส่วนจะไปเป็นกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโน ก็อย่างที่เคยอธิบายสู่ฟังกรรมเหล่านี้ก็เป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นสมบัติแท้ๆเป็นอำนาจพาเป็นพาไปจนกระทั่งไปจำแนกสัตว์เป็นพันธุ์ต่างๆกรรมพันธุจำแนกสัตว์กรรมจักเตวิภัชติไปจำแนกเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เทวดาเทวดาโลกีเทวดาโลกุตระจะแจกไปเป็นพระพรหม16ชั้น20ชั้นอะไรก็ตามใจแจกเป็นเทวดา6ชั้นอะไรก็ตามใจแต่สุดท้ายก็สู้เป็นเทวดาเป็นโลกุตระไม่ได้หรอกเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพก็จะเข้าใจสภาพถ้ารู้แล้วคุณก็จะเข้าใจว่าอ๋อเทวดา6ชั้นพระพรหมอีก16ชั้นอรูปพรหมอีก4ชั้นเป็น20ชั้น20สถานะมันหมายความว่าจิตวิญญาณเป็นพรหมก็จิตวิญญาณเป็นไม่ต้องไปเอารูปเอาร่างไม่ต้องมาปั้นหน้าเป็น4หน้า8หน้า12หน้าอะไรไม่ต้องมาปั้นหรอกก็ปั้นให้มันเป็นบุคลาธิฐานโมเมไปอย่างนั้นน่ะความจริงก็คือนามธรรมคือจิตวิญญาณความเป็นพรหมไม่นอกไปจากจิตวิญญาณความเป็นเทวดาไม่นอกไปจิตวิญญาณจริงๆและแม้แต่ความเป็นสัตว์นรกก็ต้องเข้าใจเดรัจฉานก็คือเดรัจฉานไอ้ตัวรูปเดรัจฉานมันก็ว่าไปสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกอะไรก็เรียกกันถ้าเป็นนามธรรมก็เรียกกันไปถึงความหมายของมันผีก็คือนามธรรมเทวดาก็คือนามธรรมก็คือจิตวิญญาณนอกไปจิตวิญญาณไม่มีผีนอกไปจิตวิญญาณไม่มีเทวดาไม่มีแต่มันก็เป็นนามธรรมมันไม่เป็นรูปมีร่างหรอกมันเป็นมโนมันอสรีรังมโนอสรีรังไม่มีรูปร่างอสรีระไม่มีรูปร่างไม่มีรูปโฉมอะไรแต่มันเป็นตามคุณสมบัติหรือโทษสมบัติเรามาจำแนกเป็นสัตว์มันก็เป็นแล้วอยู่ในตัวเรามันเป็นแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นแล้วเนี่ยทำอย่างกับแหมลายอย่างกับเสือมันก็เป็นเสือแล้วเร็วอย่างกับหมามันเป็นหมาแล้วเร็วเทียบได้เป็นเหมือนหมามันก็เป็นหมาแล้วมันเป็นสัตว์จำแนกพันกรรมังสติวิภัชติกรรมจำแนกความเป็นสัตว์ของจิตวิญญาณกรรมพันธุ Gacchami Dhammam Saranam Gacchami